a very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a podcast. Adás. Egy podcast adás, egy arc, egy Alex. Hú, de durva. És valaki itt ült, és így... Ez podcast? De tök már számítottam. Hallod, ez nem... A névről, a borítóképről, a csatornáról és a hangotokról. Egyedül a késés stimmelt. És a késés, tényleg. És a késés, igen. Szóval az van, srácok, hogy egy merőben új dolgot próbálunk most ki. Egyrészt többet is egyébként, DJ Blaskovic. Tehát... De egyik sem az időben érkezés és kezdés. Nem, nem azt próbáltuk ki, azzal most nem annyira foglalkoztunk. Hárman vagyunk, hanem biztos észrevettétek egyébként, hogy bekerült a chat a borítóképre, és csináltam egy ilyen kis fancy ilyen kinézetet a dolognak, illetve mivel nem volt elég időm a többiekkel és főleg Lalival megbeszélni, ezért most én streamelem, úgyhogy ezt most egy ilyen vegyétek úgy, hogy Kaveri nagyon hangos, ezt most vegyétek úgy, hogy hogy egészen szét fog esni a kép, harmonikázni fog a hang. Nem, minden iszonyat durvá jó lesz, Alex. Ja, vagyis izé, hogy olyan durva sávszélességet kapott Kaveri, hogy abban a faluban, ott most izé nincsen internet. Na van, tehát így gyártják az internetet. Itt van, ilyen gépeket hoztak ide, és így ilyen zakatokra köntik bele a szenet. A faluban nincs internet, csak neked, mert elviccel az egész. Igen. Mindenhol csak pislákol az index. Tehát most így neked így izé kivitt a szolgáltató egy ilyen nagy koaxkábel, gyorsan bekötötted, azt izé szól. Igen, valószín. Igen. Így meg halk, azt mondják, jó van. Most már tényleg szivattok, de komolyan van. Nem, egyébként azt akartam mondani, hogy az elég gáz, hogy nem tudtuk beállítani a hangot, mert rossz lesz valószínűleg végig. Most meg marha halk. Figyú, igazából én itt nézem a jelet, hogy mit, hogy megy. Régen ez az OBS-nél használhatatlan volt. Addig, ameddig nézed, addig reagálnék a kedves nézőknek a kommentjeire. Lali nem gangsteresedik, hanem picit fáj a feje, és így próbálja megkezelni a helyzetet, még mielőtt komolyabbra fordul. Nem, egyébként azt akartam mondani, hogy az elég gáz, hogy nem tudtuk beállítani. Na, szerintem most jó egyébként. Jó most, igen. Oké, rendben van. Jó, hát ezt a beállítást egyébként... 1, 2, 3, 4. Mindannyian halkak vagytok. Nem, most direkt hallgatom egy pillanat. Most a Discordot felnyomtam, szólaljatok meg? Megszólaltam. Megszólaltál? Én is megszólaltam. Bocsi. Igen? Hallgattam most meghallgattam a streamet, úgyhogy titeket lenémítottalak. Nem érdekel, nem érdekel, ándalj össze kifogásaiddal. Elég. Igen? Amúgy mindenki most egy színben van, hogyha ez így marad. Baromi halkak vagyunk, de legalább együtt vagyunk halkak. Mert az, jó, amikor valaki rohadt hangos és mindenki más halk, az borzaszt. Jó, most úgyhogy egy kicsit megint variáltam, az egész Discordot fölvettem kétszer annyira, és a sávomat magatok, hozzátok igazítottam, mert az arányt megtartottam. Megtartottam a tahánokat. Jó, hárman leszünk, csak egyébként úgy tűnik, mindenki máshol van, meg tehát így papi is eléggé el van havazódva. Fölhívott egyébként hétvégén, mert tök jó fej volt, és mondta, hogy sajnos nem tud jönni. És el is mondta, hogy miért, amire már nem emlékszek, de akkor elég nyomosoknak tűnt. Azt hiszem, hogy nem tudom, valami kinevezték fő buherátorra a cégnél, vagy valami ilyesmi. Így most nagyon menő hozzá ne nyúljak. Oké. Igazából, amit még kicsit az elején hadd mondjam el, nagyon szeretném megköszönni az én Patreonos támogatóimnak, aki a Borsány Miki, Cöndör Ádám, Fanvid Geeks, Gábor Mika, Kölcsei Ferenc, igen, ezt is mondta, hogy mindenki elszúrja a nevét, tehát figyelek rá, Stipsics Balázs, Szabó Dániel, Váci Budai Benedek, egybeírtam a nevüket, sorry, most vettem észre, semmi baj. Illetve szeretném elmondani, hogy aki szeretné a Patreonomat meglesni, az a patreon.com/thecovery, és itt most elkezdtem gyártani ilyen, csak ilyen insider tartalmakat, és tök vicces egyébként, hogy itt ott van a csatornámon, vannak így videók, és akkor így 15-20 ezer, 25-30 ezer, és van egy ilyen, hogy 30 megtekintés. Tudod, és az ilyen csak patreonos. De ezek tovább... Kicsit megakadtál. De ezek... Hát igen, elérzékenyültem. Tehát, ja, hogy ezek a tartalmak egyébként... Így mondod közben. Mondod közben, igen, így megcsuklott a hangom. Így megcsuklott. Tehát, hogy van egy videó, aminek 25-30 ezer a megtekintése, van, aminek 30, na az a patreonos, de az nyilván csak Patreon only. És a múltkor streameltünk... Kalózosat. Kalózos játékot, és csak Patreonnak. Egyébként, csak Patreonnak, és tök jó volt. Igen, és így mindenkit moderátornak raktunk, aki ott volt. Igen. De azért már mindenkit ismertünk. Willit, érted? Ott volt Willi bácsi, meg Izé, meg Kovács Lorán, általában akik szoktak lenni. Ők most is modik egyébként, ahogy Lali is. Ami rohadtul meglepő. Meglepő, el is vesszük, mert neki nem elég. Ja, de várj, ja. Ő is rá... Mennyit donátoltál be egyébként, Lali? Hát a hármas Patreon. Van Patreonja. És szeretném elmondani egyébként, köszönöm szépen. Kisfiam, kimész a képből? Köszi. és így akkora jó arc, hogy behozza a vacsorámat, cserébe viszont behozta magát is a képbe, amit nem feltétlen szerettem volna, de azért kösz, tényleg, jó fej vagy. És Lalinak is van Patreonja, ami a patreon.com/... És most figyelj, tudod? Tudom, ányos, szerint... vagy... Szerinted mennyire fantáziadús a névadásom? Nem tudom, hogy a vezeték neved az mennyire publikus már, én arra tippelek, hogy... Publikus, mert mindenhol az van, tehát én... Tehát Kelemen Lajos, nem? Ezt akartam mondani, hogy minden, de azon a névvel írkálsz chatbe is, tehát ezt most... Igen. Ja, és egyébként mennyire publikus a neved, és hogy ott van Kelemen Lajos. Jó van, Köszkáveri, tényleg. Jó, sziasztok. Itt van Szönd is egyébként. Ezt Káveri tőlem soha nem meg, még akkor is, amikor nem volt publikus, és benyögte kétszer. Ja, úgy hogy Schwieghammer Alex vagy. Hogy Schwieghammer, igen, meg hát Balázs itt ezt nagyon sokáig, hogy engem úgy hívnak, hogy Mihály. Tehát, mármint, hogy Mihály Alex. Vicceltem. Vagy úgy, aha, hogy... Én meg csak vicceltem, tudod. Szóval Lalinak is van Patreonja, és egyébként aki szereti a Lali contentet, ezt ugye azért mondom el így nektek, mert mindenki, aki már régóta hallgat bennünket, az tudja, hogy mi a helyzet, hogy Lali milyen irányultsággal, és most itt nem identitásra mondom, hanem... Ezt akartam mondani, hogy gyorsan keveredj ki ebből. Igen, egy kicsit úgy hangzott, mint a nem tudom, a kék osztriga bár. Másról szólna, tudod. Igen, és ilyen izé, 999, sofort, vagy mi ez, ruf an. 26-24, ruf an. Tehát, hogy semmi ilyesmiről szó nincsen, hanem Lali túrázós tippeket ad, például a túrázós felszereléséről írt a zoknit, hogy miért vesz, milyen gatyát, hogyan érdemes elmenni, hogy kell rákészülni, a túráiról csinál felvételeket, ugye vett egy Sparkot, egy DJI Sparkot, és nagy köszönet. És az ilyen sparkle. és akkor ilyen szép drónfelvételeket is belefűz, tehát akit ilyen kirándulós, hekkelős, 3D nyomtatós történetek érdekelnek, az Patreonon Lalit is nyugodtan támogassa be, és ameddig Alex nem csinál... Hekkelős, mint hal. Igen. És igen, ameddig Alex nem csinál saját Patreont, addig pedig... az a megállapodás, hogy felezzünk az én Patreonommal, tehát aki Alexet szeretné patronálni, az szintén... patronálja Kaverit. Az patronálja Kaverit, mert mi felezzünk, így beszéltük, mert egy lusta disznó ezeket a dolgokat elintézni, és egyébként is így nem, és akkor mit mondanak? Persze, nyilván ez van. Persze, nyé. Engem mindenki utál, én már nyé, és akkor mondtam Alexnak, hogy jó, figyelj, tényleg utálnak, ez így van. De. Ja. És És viszontlátásra. És viszontlátásra. Most közben golfozol egyébként? Mert így néha így látok egy ilyen golflabda ilyen árnyékát így átmenni a homlokodon. Persze, de itt élőben, így üteget. Azért látod, mert éppen majdnem fejbe találtam. Ha mindig billentyűzetedre vigyázzál, Alex, nehogy telibe kapja. Azért mit szólnátok, ha egyszer egy golfpályáról streamelnék, és lenne mögöttem egy háttér, és csak elhinnétek, hogy ez van mögöttem. Amúgy szerintem... az van ott, mert az egy golfpálya. De úgy, mint a Balázsnak a videójába, ez a beszélgetős videójába, azt nem tudom mennyire láttátok, hogy a háttérbe berakott, ugye a zöld háttérbe egy olyan jelentet, hogy egy kávézóba ül a háttérbe valaki. És azért, hát az első 2 percben tök jó, aztán ugye megugrik, és egy idő után egy 10 perces videóban csak azt látod, hogy a csávó annyira magyaráz valamit a csajnak, hogy most már tényleg, mondd már, mit akarsz, könyörgöm, azt menjél kifelé a kávézóból, mert már ott pofázik. De azt nem látod, hogy hétszer mozdultak ugyanúgy. De ez a... Ez ilyen... Igen, ez ilyen nagyon, nagyon jól összevágott dolog volt. Igen, igen. Viszont hogy a hangulata tök jó neki. Volt. Igen. Ez kicsit azt olyan... Golfpályát raknék magam mögé. Ez kicsit olyan egyébként, mint az utolsó videóm, amit csináltam, hogy tudom, hogy rossz az a hang, nem tudom, hogy megnéztétek-e, amikor így bejátszottam a természetes hangot, ami ott volt. Tudom, hogy rosszul csináltam meg, viszont annyira dobott a hangulaton, hogy ki akartam próbálni kíváncsiságból. Egyébként én is szoktam ilyenekkel kísérletezni, most például elvittem a Vikit edzeni, majdnem mondtam, hogy valamelyik nap, hát tegnap, és elmondom, most már nem megyek haza, mert még el kell tugni gyorsan boltba, volt egy 3-4 órám, és mondom, akkor kihasználom úgy, hogy elvittem a kamerát, és akkor ugye ezt a 6300-as Sony-t használom, és van egy Lidl itt, vagy egy Aldi, Lidl is van egyébként, de ők nem fizetek. Tehát van egy Aldi itt a városba, és annyira király, hogy így este, ha arra mész, tudjátok milyenek ezek az Aldi épületek, hogy ilyen minimál, nagyon szépen kivilágítva, teli üveg az a része, ugye, amit így látsz, ez a front rész, és a parkolóban se volt nagyjából senki, mert már záróra előtt voltam, egy picit köd is volt, és ilyenkor már annyiszor láttam, hogy annyira király volt az atmoszférája valahogy annak a helynek, tudod, így vizuálisan, hogy nem mondom, elmegyek oda, és picit kipróbálom, hogy egyébként éjszaka milyen felvételeket tudok lőni. És akkor ebből az lett, hogy a 45 percből 30-at a shutter speedet állítgattam, hogy melyik lenne. Állítgattad, igen, mire jó lett. Mire jó lett, és akkor eszembe jutott, hogy ja, amúgy meg az állványt nem hoztam el. Ami ugye éjszaka a legkirályabb, mert ugye éjszaka állvány nélkül kézből a legjobb felvételeket lehet lőni. És... És csináltál volna ilyen ízét, tudod? Mit? Ilyen menekülős, orjukvevős. Na jó, de hát azaz, nem... azaz. Igen. Na mindegy, és végül is leraktam a földre, meg ráraktam a kocsi tetejére, és hazajöttem, megnéztem a felvételeket, ugye logba vettem föl, rányomtam a kedvenc. És így bevágtad a lomtárba, nem? Nem, tök jó lett. Na. Meg is lepültem. Én vártam a végén a csattanót, hogy megnéztem a izé felvételeket, és így azzal a kattintással, hogy belehúztam a lomtárba. Nem. Tök jó lett egyébként, meglepő módon tényleg. Úgyhogy igazából ez volt a sztori. Azt terveztük egyébként, hogy ugye így beszélgetünk most, egy-két témát én egyébként hoztam, bedobom, jó, mert veletek ugyan nem beszéltem meg. Még mielőtt belekezdünk, túl leszünk a weboldal ajánlón? Csináljunk egy újra. Csapassad akkor. Kedves hallgatók, az van, hogy a hazai podcast közösségnek az egyik tagja az összerakott egy olyan weboldalt, amin a weben, tehát egy böngésző ablakban lehet hazai podcasteket hallgatni. Ez ilyen non-profit cucc, tehát nem ég az orszám, hogy itt a podcastben ingyen reklámozom, és az összes podcast adás is fönt van, tehát mi is érintettek vagyunk ebben, hogyha mondjuk ki őszintén lusták vagytok arra, hogy föltelepítsetek egy podcast hallgató alkalmazást, hogy nem tudjátok, hogy hogy kell, akkor a podcast.hu51.hu nevezetű weboldalra fölmentek, de ez benne lesz majd a leírásban is, ott tudtok podcasteket hallgatni. De azért ezt nekem tetszett, hogy pont, tehát azzal kezdett, ha lusták vagytok feltenni egy alkalmazást. Hát de nem, ez... Jó, ez nem mindegyik, mindegy, én se szeretek felrakni ilyen dolgokat a gépemre, főleg ami így. But why? Hát mert én nem, tehát mert tudom, hogy nem használom, tehát... De akkor meg nem, ha nem hallgatsz rajta podcasteket, akkor érted. De én hát mondjuk nem, a telefonomra raktam podcast appot, egyrészt azon elfér, másrészt használom. Igen, azon én is, meg a Spotify-on szoktam néha hallgatni egy-egy ilyen podcastet, de egyébként meg beindítom is így megy a YouTube videója áttérbe, ami fenn van a YouTube-on. Vagy amilyen netes felületen szól általában. De egy appot nem tudom elképzelni magam, hogy használjam, de ez egyébként biztos van, akik jó. Tehát nem azt mondom. Hát ebbe az a jó, hogy igazából ott a böngésző, megnyitod és meg tudod hallgatni akárhol vagy nem. Tehát ennek nagyjából azért ez lenne a lényege. Mint mondjuk a SoundCloud-nál. Pontosan. Nem szeretném. Ja, a SoundCloud-nál az új rap albumom most kint. Ja, tesa, ja, nyomjad, mi van? Mi a pálya az új rap számoddal? Te is nyomtál YouTube rappet, mint mostanában mindenki, aki azt gondolja, hogy szükség van a világra YouTube rappekre, ha? Nyomas, tesa. Egyébként ezt észrevettétek? Szívemet széttörtél. Várjál, kezdjük. Egy, két, és... A szívemet összetörted, elhagytál, tettél, a legómat is A legómat? Erre nem annyira számítottam. Beírt a doktor... Albán. Moon, gondolom, hogy nem az erősségétek a politika. Jó, ez egy politikai műsor, jó? Kedves Alex... Ez nem egy vicces podcast, ez egy politikai podcast. Kedves Dr. De Moon, ne degradálj. Tehát ne ennyire ne általánosítsunk. Ez egy PP, politikai podpárt. Podcast, politikai podpárt. Akkor az a PP. Na, és azt kérdezi, milyen véleményetek a diák tüntetésről, amik folynak Budapesten? Sokan mondják, rossz vagy jó. Mondjuk erre a végére nem számítottak. Igen. Sokan mondják, rossz vagy jó. De hogy... rossz vagy jó. De hogy... Köszönjük szépen a kérdését. Ez egy valóban nagyon... Na, de hogy... mi a véleményünk a... Te tisztában vagy ezekkel? Ez nem sztrájk tüntetés. Vagy tüntetése pont egyébként most nincs itt typo, ugye, aki tanárbátyi. Nem nagyon hallottam róla sok mindent, csak amit így hirtelen elém rakott a Facebook. Én megnéztem ilyen interjúkat, és... Ez itt most mi történik, mert én nem követtem. Hát ugye a diákok azért tüntetnek, és azért mennek ki az utcára, hogy mert szerintük, és egyébként szerintem is, modernizálásra van szükség, hogy ne 50-100 éves tematika alapján tanítsanak, hanem 2018-hoz legyen egy olyan tanítási... Üle, tanuljál! Hát meg figyelj, az, hogy ugye nagyon sok olyan anyagot vesznek, ami szerintük felesleges. Az van, hát hogy... már nagyon outdated egyébként a legtöbb, de szerintem már 20 éve is az volt. Hát ezt akartam mondani, tehát hogy mi is egy csomó olyan dolgot tanultunk meg, amit aztán soha többet nem használtunk, sőt, amit ugye el is felejtettünk, tehát nekem nem is azzal van a problémám, hogy esetleg olyan információkat tanulunk meg, aminek nincsen az életünkben, tehát nem, mert ugye mondják azt, hogy hát hogy ezt a tételt, meg azt a tételt majd mikor kell a munkahelyemen, nem biztos, hogy a munkahelyeden kell, mert mondjuk ha például tisztában vagy mondjuk Ady Endrével, vagy Petőfi Sándorral, vagy Mixáttal, és vagy mondjuk, mit tudom én, görög filozófusoknak a műveivel, akkor az nem, nyilván nem fog kelleni soha. Kvázi, érted, ha csak nem mész el egy legyenőn is milliómosba, vagy valami ilyesmibe. Egyébként ezzel teljesen egyet értek, hogy frissíteni kéne ezt az egészet, mert nagyon-nagyon-nagyon el vagyunk maradva már, mert már 10 éve is el voltunk, tudod? Igen. És ez csak így hatványozódik állandóan minden 10. évben. De egyébként, tehát ezt most hogy mondjam, szerinted mi fog változni, ha változik is valami? De várjatok, nem inkább az a probléma, hogy kevés dologból lehet választani? Mert hogyha megnézitek mondjuk a Waldorfos iskolának a tanrendjét, az teljesen másképp működik, mint az általános iskolák, a hagyományosok, és cserébe a Waldorfosokból más típusú munkaerő lesz, mint ami az általános oktatási intézményekből kikerül. Tehát inkább igen, szerintem bővíteni kellene a spektrumot, amilyen oktatási típusok vannak, és inkább többféle embertípust nevelni a gyerekekből, és e közül lehessen könnyen és átlátható módon választani. Inkább ez lenne a lényeg, nem? Igen. A poroszos tanulásnak is megvan a maga a racionalitása is a helye a világban, szerintem. Ezt pont akartam mondani, nemrég néztem meg egy ilyen ismeretterjesztő dolgot erről az egészről, hogy például Amerikában, ez nyilván most csak Amerikára vonatkozik, ez itthon azért nem elterjedt, hogy milyen alternatív megoldások vannak arra, hogy a gyereketet iskolába vidd, ha mondjuk nem bírja a ottani légkört, vagy azt a bezártságot, vagy stb. És vannak már kint ilyen nagyon-nagyon király tanítási módszerek, meg olyan például, hogy mindenki egyenlő, van egy ilyen például, és akkor az a lényeg, hogy mondjuk szavaznak a programokról, stb., és egy tanárnak ugyanannyit ér a szavazata, mint például egy diák. És akkor úgy van például megcsinálva, hogy mindent szavazás alapján döntenek el, és például volt ilyen, hogy volt egy srác, aki hát ilyen rossz, tehát nem tanult, meg úgy rossz gyerek volt, meg érződött rajta, ki kéne rúgni, tudod, nem való oda. Ez volt a lényeg. És akkor rendesen szavaztak meg minden, hogy akkor mi legyen a sorsa, meg mit tudom, és rendesen törődtek a másik gyereknek a sorsával, mert ugyanolyan felelősek voltak, hogy mi lesz vele, stb. Tehát én nagyon, nagyon érdekes, mert hát én mire emlékszem az iskolából, be vagyunk zárva, azt menjünk már haza francba, mert utálok itt lenni, ez maradt meg, érted? Tehát, hogy igen, csak sokkal jobban itt élveztem van egy közösséget, ahol tudok tanulni, mint egy ilyen szar. De ez nyilván, ez csak én vagyok, de mivel nincs más opció, de ha van, és egyébként itt döglik meg ez a dolog, van Amerikában is persze, de rohadt drága. Tehát, hogy... Én ezt nem feltétlen ebbe látom egyébként a hibát, hanem abban, hogy a jelet most nem annyira akarta közvetíteni, nem annyira akarja közvetíteni. Akadozva nagyon. Igen, látom. Tehát, hogy nem feltétlenül én abban látom egyébként a megoldást, hogy magát a tanrendszert kell lecserélni, és annak... Hanem egy több opció, nem? Hát egyrészt, hogy több opció, meg inkább, tehát én nem vagyok annak a híve, hogy ilyen gyökeresen dolgokat megváltoztatni, mert az a tapasztalatom, a nagyon nagy változás az soha nem hatékony az embereknél, hanem mindig apránként lehet. A legtöbb esetben nyilván vannak azért itt kivételek, de a legtöbb esetben egy rendszeren, egy módszeren apránként lehet úgy változtatni, vagy apránként érdemes változtatni, mert az működik. De mondjuk például, mert amúgy az embereknek a változástól általában milyen túl drasztikus. Engem például az első dolog, ami zavar az iskolába, és itt egyébként kommentbe is írtátok, nem tudom már, hogy melyik őtök írta, kedves nézők közül, hogy ugye többet tanul gyakorlatilag otthon az iskolára, ami másnap lesz, mint amennyit ott az iskolában tanul. És az első ilyen dolgot valahogy ezen kéne átlépni, hogy ott vagy, érte egy 8-9 órát az iskolába. Most ha 8 gyakorlatilag... óra... Most ha 8 óra érted, vagy 9 óra valamire nem elég egy nap, akkor ott probléma van, tehát ott a módszerrel van a probléma. És nem azt kell csinálni, hogy akkor túlórázik a diák, és 14 órát tanul, mert érted, hát ez hát most akkor ez rabszolgaság. Hát most, igen, ezt akartam mondani, hogy ez totálisan unfair, főleg azért, mert gyerekekről beszélünk, és többet dolgozik, mint a felnőtt. Tehát, hogy az nagyon nem hát jó. Hát így van, ráadásul oké, hogy többet is bír, meg értem én ezt a dolgot, de hát egyrészt egy gyerek legyen gyerek, tehát ebbe igazuk igen, van, hogy ne a fiatalkora azért ne azzal menjen csak el, hogy elmegy iskolába, majd hazamegy, és az iskolával foglalkozik, aztán másnap megint iskolába menjen, mert azért utána érted 40-50-60 évet el fog tölteni úgy a munkahelyén, hogy nagyjából ez lesz neki, hogy elmegy dolgozni, de egyébként a munkahelyeden sem vagy feltétlen úgy, hogy bemész dolgozni, hazamész, otthon még munkát viszel haza. Nyilván van, aki így van, de azért a legtöbben nem ezt csinálják. Tehát akkor, hogyha így a gazdaság azért valamilyen szinten működik, akkor az oktatásnak is valamilyen szinten működnie kéne. Simán azzal, hogy bemegy a gyerek, ott van 8 órát, és aztán ennyi. Aztán másnap megint ott lesz 8 Össze. Órát, mert most érted, hazajön a fiam, ott van fél négyig, vagy négyig, másodikos, fél négyig, négyig, hazajön, és akkor még itt másfél órát tanul. Hát így nem ár. Hát én, semmi ideje nincs gyereknek lenni kb. Tehát azért most még ne roncsuk már el, majd fog szívni eleget később, tudod? És akkor mit csinálsz? Mit csinál? És nekem is anyám is mit csinált? Megcsinálja a gyerek helyett a házit, mert a gyerek már annyira fáradt, érted, hogy semmi. És amúgy a gyerek tudja, nem gond, most matekból is érted, 98%-osat hozott haza, de a matek házi feladatát múltkor én csináltam meg, mert olyan karikás szemmel nézett maga elé, érted, totál ki volt fáradva. És akkor még üljél le, és akkor csinálja mindenféle ilyen matematikai műveleteket. Hát tényleg előrébb lesz vele nagyon. Ezzel én is gyerekkoromban rengeteget szívtam, meg édesanyám is, meg stb. Ez a durva mennyiségű házi feladat, ez mindig akkora egy szívás. Tehát én ezt annyira nem csinálnám senkivel. Főleg gyerekkorban nem. Tehát tényleg van a felnőtt korodban nehézség, meg stb. Fogsz eleget szívni, érted? Nem kell gyerekként is hozzászokni, hogy hallod, jó, akkor most csinált a 12 órát, tudom, hogy nem bírod, na akkor még itt egy házi feladat, tudod? Tehát meg ezt, nem, figyelj, meg nem hatékony. Krisztián írja, hogy a gyerekek nagy része nem figyel oda az iskolában, csak azért jár be, mert kötelező. Ha csak odafigyelsz az órán, rögtön 3-as átlagod van. Amelyik diák otthon is tanul, az önmagáért is tanul. Én ezt értem a jelenlegi rendszerben. De most képzeljünk el egy olyan oktatási módszert, amikor a gyerek benn az órán aktivizálva van, és úgy van kialakítva az oktatási rendszer és az óra, hogy motiválja azt az adott gyereket. Ehhez kellenek olyan tanárok, akik motiváltak. Tehát nekem például, most ha így visszaemlékszek az általános iskolára, vagy a szakközépiskolára, nekem igazából csak azok a tanárok jutnak eszembe, akik igazából foglalkoztak velünk, azokra most így nagyon fel kéne idézni, hogy kitanította ezt, azt, akik így nem foglalkoztak vele. Nagyon meg se jegyeztem. Viszont például a töri tanárunk, az egy, soha nem felejtem el, egy 81 éves fickó volt, földrajztanár, bocsánat, 81 éves fickó volt, ő még gyerekként ugye a második világháború környékén élt, és rengeteget mesélt, hogy igenis ebben az országban így, igenis ilyen tankot ő is látott, és tudod, minden órája olyan volt, hogy gyűltél, és így... És így mesemondást, tudod? Abszolút, és nem volt senki rossz egyébként földrajzból, mert azt mondta, hogy hát igen, és akkor képzétek el ebbe az országba. Érdekes. Nagyon érdekes volt, hát érted, téged is érdekel, hogyha úgy mondja el egyrészt... Persze, hogy úgy mondja el, ott volt, és akkor hallod, és így nem az pedig jó, akkor most megy. Meg mit tudom, én emlékszem annyira bennem, hogy... És akkor felolvastatják egy ilyen olyan srácot, aki nem tud olvasni, és akkor jegyezd meg, hogy mit tanultál órán. Jó volt, kösz, dolgoztunk helyetted, paraszt. És például a mit tudom én, annyira bennem van, hogy a Afrikáról például úgy beszélt, meg kellett tanulni, hogy Afrika országai, és hogy mennyi, nem tudom, élelmiszer termelnek, meg vasércet, meg nem tudom egyébként ez miért fontos, amúgy tényleg szakközépiskolába, de most komolyan. Tehát, hogy így eleve milyen adat lehetett az már akkor, érted, milyen szinten volt elévülve. Most ha rákeresek, hogy mit tudom én, Kongó vas termelés, nem tudom, van egyáltalán, most direkt izé magyarul keresek rá. Nem tudom, ez mennyire. Hát egy rohadt hosszú cikk itt van erről. Ásványi kincsek, stb. Tehát érted, meg tudom gyakorlatilag keresés plusz cikk olvasás idő alatt. És nem kell tudnom, hogy mennyi Afrikába fejből a vastermelés, mert valójában olyan gyorsan forognak az adatok. Tehát amit régen tanítottak, hogy ennyi a vastermelés Afrikában, az már valószínű akkor elévült adat volt, amikor kinyomtatták. Vagy amikor kigondolták, hogy ki fogják nyomtatni. És igazából a... diák tüntetés szerintem ezért van, mert ezt a diákok már átlátják, hogy hát miről beszélünk, olyan könyveket használunk, érted, amik már 100 éve elavultak. Hát írja Bruno, innen üzenem Laci bácsinak, a nyelvtan tanárnak, hogy az, hogy egész nap ellenőrizgetjük a házi feladatot, azzal nem nagyon segít ezt megtanítani az anyagot. Igen, ilyen volt, adom én tanárom, is. Basszus, tényleg. És tényleg. Így egész, azért óra elment az, hogy nem csináltunk semmit, aztán meg izé. Aztán meg menjél, azt tanuld meg. De hogyha jobban belegondolunk egy kicsit ebbe az egész oktatás témába, egésztek nem az az alapja, hogy a tanári pályát azt teljesen lezüllesztették? Jó, mondjuk nem is vannak úgy megfizetve, mint ahogy kéne, szerintem. Most kezdik el emelni a béreket, és még most is nem azt mondom, hogy nevetséges, de azért nagyon kevés tanár keres jól. Ráadásul baromi fárasztó tanárnak lenni. Nekem van 3 gyerekem, ez is egy kemény, kemény meló egyszerűen 3 gyerekkel szülőnek lenni. De most képzeld el azt, hogy ott van 30 kölyök minden hétköznap, és nem is a te gyerekeid. És érted, akármilyen elhivatott vagy, hát azért az kemény. Főleg úgy, hogy általában a szülők nagy része is tisztelt a kivételnek, nem sokat foglalkozik a gyerekneveléssel. Tehát valamilyen szinten az is az iskolára marad. Vasmák, mondja, tesi terrorról hallottatok? Nem tudom, mi az a tesi terror. Tesi terror, de már jól hangzik. Volt egy ilyen hashtag hullám. Én direkt nem akartam felhozni, mert... Mi történt? Hát direkt elmondom, érted, hogy izé, hogy csönd legyen. Van 2 óra. De mi nem hallunk semmit. Hát ti nem hallatok, de én folyamatosan hallom. Igen? Nem tudtad volna előtte lenémítani, mielőtt fülen ütöttél volna? Igen. A streamet lenémítottam. Ja? Jó. Benne lett volna a streambe. Fuck, man! Ja. Hát az a baj, hogy így sok ajtó van, én hallom, de nem megy át a hang. Tehát egy pillanat, oda kell mennem, rendet kell tennem. Jó, szóval erről a tesi terrorról direkt nem akartam beszélni, mert szerintem ennek az éremnek 2 oldala van. Magyarországon nem nagyon... Hogy mondják ezt finoman? Nem nagyon tartják tiszteletben a tesi órát, mint olyat. Amennyire én emlékszem, meg amennyire mostanában hallottam, hogy mindig az a legtöbbet elkért óra, mindig az a leglenézettebb a tanárok körébe is, tisztelet a kivételnek. És én például ugye a szolnoki katonai szakközépiskolába jártam. Oké, hogy kicsivel több volt a tesi, mint egy normál iskolába, de amikor bekerültem a kandúra, ott volt tesi óra. És akkor így megkérdeztem a tanárt, hogy pontosan tanárnőt, hogy tanárnő, ne haragudjon, mondja már meg, hogy mik a követelmények, hogy csak úgy képbe kerüljek. És akkor mondta, hogy hát ebből ennyi, abból annyi, és akkor nézegettem, de tanárnő, ez nálunk 2. szint volt. Mondta, hogy hát itt most ez a szint. És amikor medicillabda dobás volt láb közül fej fölött hátra lendítve, akkor hiába magyaráztam neki, hogy menjen hátra. Nem vagyok egy erős ember, nem vagyok egy kigyúrt valaki, akkor se voltam. Szerencsétlen, majdnem fejbe dobtam. Nem hitte el, hogy el tudok addig dobni. És amikor a következő alkalommal kislabdát kellett dobni, akkor csak annyit kérdeztem, hogy tanárnő, kidobjam az udvarról, vagy inkább dobjam bele a hálóba. Mondta, hogy ha nem akarok utána menni, akkor ne dobjam ki. Most értem vissza a sztori végére, és így... Mi volt? Hát ezt már nem tudod meg, csak ha visszahallgatod a podcastet, azon a hallgatalon, amiről kb. 10 percre beszéltél. Jó, tényleg akartam mondani, van nekünk egy ilyen podcast műsorunk, az a neve Podcast. Igen. Ami egy videójáték konzolon is fut. Egyébként ez a diák tüntetés amúgy is téma volt. Facebookon egy nézőnk írta, hogy ezt dobjuk be. És jött egyébként még egy, ha már ilyen komoly téma, hogy mondták, hogy persze nem politikai, és stb., de hogy így azért idén választások lesznek. És ugye két típusú kérdést kapok ilyenkor egyébként mindig üzenetekben. Az egyik az, hogy megyünk-e szavazni, és kire szavazunk, és miért. A másik pedig az, hogy mikor fogjuk a pótpártot elindítani. És most. most. Ezt szeretnénk bejelenteni. Én indulok a 12. választókerületben, vagy választókörzetben. Hálasztó. Alex, fárasztó. Alex pedig Miskolc. Miskolc uránium körzetében. A miskolci polgármester, és jelenik, mint a SimCity-ben, tudod. Akkor békön. Igen. SimCity-ben. Hallott? Van Z-kötvény? Nem tudok már mit felvenni. Az egyébként tuti olyan lennél. És ilyen tele van a környék suta-buta emberekkel, és oda telepítesz egy ilyen atomerőművet. Igen, és így megnyomod a gombot. És ilyen átlános iskolások irányítanák, tudod? De úgy, hogy ez tök jó, hallod, ne focizd már! Megint berúgtad ezt a piros gombot, és tök hangos. És se költözteti ki az embereket. De ti még mindig ott ültök. Na, szóval... Miért nem hűti az erőművet semmi? Azért, mert hangos volt, nem tudom. Na jó, ezért nem tudtunk focizni. Szóval a szavazások, én megyek. De azt szerintem egyikünk sem fogja elmondani, hogy kire szavazunk, meg nem is akarunk ilyenekbe belemenni. De én alapvetően azt gondolom, hogy bár nem tökéletes, de az eddig feltalált, emberiség által feltalált, legjobban működő államberendezkedés, az a demokrácia. És szerintem fontos élni. Az ilyen jogokkal. Most nyilván, ha nem tudod eldönteni, hogy kire szavazzál, az kemény dió. Mert ugye írták itt kommentbe, hogy hát még tinédzserként kezdtek el minket nézni, de ugye már elmúltak 18 évesek sokan, és egyébként tök durva, ez erre jut eszembe, hogy most lesz, Lali megnézte a hányadik évforduló? Hányadik jubileumi? Szerintem 5. 5 ötödik podcast. Tehát, hogy 5 éve csináljuk már a podcastet, igaz? Hát ti. Én egy kicsit később kapcsolódtam be. Most ez Lali. Ez most megkapom, tiszteletben így éveket. Viccelsz, na. Viszont az meglepő, amikor statisztikailag az ország 10%-a ment el szavazni. Hát mondjuk igen, erre szokták mondani, hogy a demokrácia 15. akkor működik, hogyha mindenki elmegy szavazni. És nem feltétlenül kell tudni szavazni, értem ez alatt, hogyha nem tudsz mit választani, akkor ott az érvénytelen szavazat lehetősége is, de el kell menni, és véleményt kell nyilvánítani. És akkor működik jól a demokrácia. Vagy legalább nézd meg, hogy kik ezek, és úgy, érted? Bár aztán azt is megértem, teljesen megértem, akit egyáltalán nem érdekel az egész, és ezt nem tudom betudni egyébként az ő hibájuknak. Hogy? Hát, hogyha nem érdekli őket az egész most már, mert harmadik éve megy el szavazni, harmadik éve nem történik semmi. És szerintem azért esett le ennyire a szám is ilyen kevés százalékra, mert már nem emlékszem pontosan, hogy hány százalék volt. 10-15 körül, nagyon-nagyon kevés volt. Nobakin, bocsi, ha rosszul ejtem, azért 10, mert annyit vittek el kis buszokkal. tudod, felszálltak a Lidlis busz, és így bevitték őket szavazni. Hát, ha már itt vagyok, fiam. Csulak István, ti nem a podcast pártra szavaztok? Nem, mi azon indulunk. Nem, mi az vagyunk. A más, de nem szavazunk magunkra, legalábbis azt mondjuk, hogy nem. Ja, nyilván, de amúgy kajak magunkra szavazunk. Minden szavazat számít. Menjetek el szavazni. És szavazzatok a podcast pártra. PP. A PP? Egy szebb PP. A PP a jövő. Egy szebb jövőért. PP. Országos. Nem. Ez tök hülyeség, hogy országos. Nem az az PP. Yeah, you know me. Országos. You know P-A-U-P-O-P-I. Országos. De nem, az országos, az hülyeség az országos, az csak most én bedobtam, de az baromság. Országos, hát még nem, párt mert, milyen mert lehet? Mert P betűvel kezdődik, tehát pod. Tehát mi a pod? Tehát országos, orbitális, Ne. Ja, hogy durva. Nem. A faszakos orbitális durva, durva pár. Durva kedd, ja persze. Nem, tehát, ha már pod, ja, hogy pod, tehát, hogy miért pod, pod kedd, nem azért, hát igen, podcast, pod, hanem... Pár, tehát a pod, tehát az rövidítés. Piatal. Piatal. Piatal okos. Dálkák. Piatal okos dálkák. Piatal. Piatal okos dálkák, pátya. Fázatok tíz! Piata okodákák. Na, szkipeljük a politika témát. Loli ráérzett. Kezdünk na, nagyon-nagyon mélyes. Tovább menni, a... nem, mert a PP az PayPal, igen? Na, az se rossz. Szavazzatok a PayPal-ra. A PayPal-omra. És ez lenne az lenne a szórólapon, hogy így izé, és így ez semmi valami program, vagy valami, hanem izé, minden nap stream, és ott egy PayPal fiók. Ennyi lenne a nagy izé, világ megváltó, vagy ország megváltó tervünk. Szavazzatok a PayPal-ra. Tud vele foglalkozni, kicsit torz vagy, vegyél vissza egy picit a hangerődből a... Mert kis csodról. A PayPal-ből. Okay. Na mehet, Lali, igen. Vegyél vissza egy kicsit, Lali, légy szíjó. Visszavettem. De nem Lali vegyen vissza, hanem Keveri vegyen vissza. Jó, most már vegyetek vissza. Ez na, igen. PP Pop párt. PayPal on donatej kedd. Krisztián mondja, ez inkább hangzik valami autisták pártjának, ide inkább az 1%-ot gyűjts, Kaveri. És tényleg. Doktor írja, Piaos Dickhead párt. Csak mondom, kicsit vegy vissza a hangerővel, mert nagyobb betorzulsz. Én? Aha, hát ezt mondom. Azt hittem Lalinak mondod. Nem, mondom, ameddig Lali beszél, addig te vegyél vissza a hangerőd. Ezt mondtam, csak Lali nem mondja valamiért. Nem veszek vissza, jó? Nekem te nem mondjad meg. Olyan, akkor ne vegyél vissza. Így jó. Akkor vegyél előre, így jó egyébként. Na, most. Okay. Mondjuk most még nem ordítottál, úgyhogy nem tudom, de... Egy dollár egy szavazat! Jó, így jó, igen. Okay. Jaj, már jó, megint a pajpalozás. Pro-politikus az a PP. Pro-politikus madafakapát. Lali, te nem mondod, amit akartál? Én azt várom már. Én nem akartam semmit mondani. De, neki kezdtél. Azt valami. Várom, hogy skippeljük a politika témát. Ja? Úgy gondolod, hogy ez nem egy politikai műsor? Hát akkor inkább Baló Györgyöt kéne megkérdezni. Jaj, ne. Baló György. Igen, ez itt a fórum. Jó napot kívánok, kivel beszélek. Marika vagyok Pesterzsébetről, én azt gondolom. Pénzenergiát, Marika, PayPal. PayPal fiúk. Egyetlen eddigi értelmes politikus a Gyurcsány volt, és azért gondolom ezt, mert ezt gondolom, egyszer kezet fogtam vele, nagyon aranyos tündéri pofa, szerintem ő legyen a miniszterelnök újra. És hallod? Azért, mert aranyos. 10-20 év múlva, ha a 10-20 év múlva elkezdődik ugyanez a pénzenergiás ezós cucc, és majd akkor már úgy lesz, hogy jó, akkor kérek szépen egy születési dátumot és egy Apple Pay ID-t. Megy rá az Apple Pay-re ment, és köszönjük a hívást, 3900 forint. Itt volt egy nagyon jó komment. Fiatal autisták podcast pártja, rövidítése FAP. Igen. Na, meg akartam valamit nézni. Jaj, nem akartam valamit megnézni, hanem ki akartam... Hoppá, Keveri! Mi van? Kérik a mikrofonba beszélni. Pámi írta, wow! Nagyon király az új overlay! Yeah. Ezt talán nem így írta, de tényleg amúgy tök jó. Na, hát örülök neki, és most úgy lesz ki az internet is egyébként elég jól. Mondjátok úgy, ha nem így van, akkor hogy örüljön. Igen? Úgy örülök. Egyébként tényleg tök jó. Meg tök jó, hogy van chat. Ami kevésbé jó, hogy nincs bent, és ezt most direkt elmondom élő adásban, nincs bent a Geekboxos szűrő. Tehát egy nagy csomó minden nem szűr ki, és nem megy élő adásba, de hát ez egy ilyen. De miért? Milyen Geekboxos szűrő? Hát a komment szűrő, tudod, ami letiltogatja autóra a kommenteket. Olyat jó, ír, ami például nem tetszik. Olyanokat, hogy szia, tök jó az adás, mert ilyeneket is letiltagat az a szűrő. Hát nem, de... Viszont múltkor azt a vazz, meg mekkora köcsögök vagytok, hogy simán belefért, alatta pedig ez az üzenet rejtett. Sziasztok, jó az adás, és így nézzünk a legszorban. Ne, a, hallod, a sziasztokat nem tudom, ez a lalét használjuk egyébként, a sziasztokat miért tiltja le? Bármikor jön egy sziasztok, és ott van, hogy le van tiltva az, hogy sziasztok. Várjál, Alex, várjál, mert a podcastben megy az enyém. De azt másoltuk át a Geekboxra. Ja, hogy ezen már megy? Ezen megy? Nincsenek szűrve a kommentek? Ez egy nagyon jó kérdés, lehet, hogy nincs bekapcsolva. Lehet. De a szótár az ebbe van benne, ebbe volt a legbővebb. Meg erre is kéne egy Nightbot egyébként szerintem. Volt, csak eltűnt valahogy. Volt persze, csak azt neki kikelted. Beírt, hogy persze volt. Jó. Itt reklámozott, hogy Patreon meg minden. Ezt nézem, mi már, te ne szóljál már be. Majd én mondom, ha akarom, azt kibannoltam. Miért az gáz egyébként? Nagyon akadozó. Mikor lesz kész az új intro? Na, akkor most hívjuk föl élő egyenes adásba Balást, és kérdezzük meg tőle. Nem kell tőle megkérdezni, mert én tudok az új intróról. Most akkor kicsit szint vallok. Én már láttam is az új intrót. Alex is látta az új intrót. Én még nem láttam. Azt mondták nekem, hogy ez nem az. Szóval Alex is látta az új intrót, de még nincsen készen. Kegyetlen jó, hallod? Michael Bay elbújhat. Fel is hívtam a múltkor, hogy hallod? Mondd le izét a új Transformers-t. Igen, abszolút. És képzeljétek el, hogy Alexnak csak azért mutattam meg, mert szerettem volna egy ilyen kontrollembert, aki így megmondja, hogy ő szerinte is nagyon király, és nagyon király, de előlettek most egy kicsit még rejtve van Lali. Annyit elárulhatok, hogy egy kedves közös ismerősünk, akit te ismersz, személyesen is találkoztál vele, szerzi a Kaveri, személyét. Megtennéd, hogy egy picit adsz a mikrofonot hangerejére? Vagy csinálj már, mert tehát ilyen E-A-O-I-A, néha ennyit hallunk belőled is. Hát mert ezt mondtam. Inkább legyél torz. Én tudom, kompromisszumképes vagyok. Lejjebb húztam, hogy följebb húztam, hogy mi van. Tehát, hogy egy közös ismerősünk, akivel személyesen is találkoztál, ő szerzi alá a zenét. Lali. Csak nem voltam. Csak de. Ne, az nagyon jó lesz. Igen, de ne kérdezzél rá, legyen meglepetés. És jó. Az a tervünk egyébként, hogy szeretnénk a 200. adásra valami különlegessel készülni, de úgy szeretnénk ezt összehozni, hogy pont az 5 éves évfordulóra essen a 200. adás, és akkor azt tervezzük, de még igazából nem nagyon tudtunk dőlőre jutni, de majd nyilván lesznek még előkészületek, ez valamikor azt hiszem, hogy talán megnézted, nyárra esik, ugye? Úgy néztem, hogy kb. Egy hónappal hamarabb jönne a 200. adás normális adásmenetben, mint a születésnap, tehát kb. 3-4 adást el kéne kummantani. De nem kellene a hallgatókat per nézőket tartalom nélkül hagyni, tehát valamit erre is ki kellene találni. Hát lehet egyébként, hogy azt fogjuk csinálni, hogy lesz ilyen podcast extra vagy valami, ami nem fog beleszámítani, tehát csalunk. És arra gondoltunk, hogy csinálnánk egy élő felvételt. És a hologramom ott lesz? A hologramod nem csak a hologramod lesz, hanem te is ott leszel, Lali. De hát én lámpalázas vagyok. Az senki nem érdekel. Is. Sajnos. És nyáron. És nyáron. Sajnos senkit nem fog ez érdekelni. Elbújok majd a nézőtéren. Ezt ki fogjátok bírni? Elbújsz majd a nézők között. És így... Nézzük mögött. Nézzük alatt. Én egyébként arra gondoltam, hogy olyan helyszínt kéne kitalálni, ami ilyen komfortos. Tehát semmiképpen sem egy ilyen kocsma, ahol még egy csomó másik ember van, hanem egy stadion. Hanem egy stadion, az 100 000 ember. Úgy, hogy közben foci meccs van. És így ott ülnénk a lelátón, és ott streamelnénk. És közben mindenki ordítana, meg lögdösne, mint az jel, nem lenne gáz, nem? Tehát, hogy... Azt mondod, nem adnál? Hát, én nekem nincsen vele problémám, félek, hogy ti stresszelnétek be rajta. De De hogy valami olyan helyet kéne találni, ahova egyébként az szinte biztos, hogy úgy lesz, hogy lesz előtte egy felmérés, ezt már egyébként itt beszéltük a srácokkal, és előre be kell jelentkezni, tehát nem úgy lesz, hogy ahányan jöttök, hanem be kell jelentkezni, és aki majd megkérjük rá, hogy aki viszont mondja, hogy jön, az tényleg jöjjön is. Mert szeretnénk felmérni a helyzetet, hogy ki az, aki el tud jönni. Nyilván majd addigra már tudjátok az időpontot is, meg tudjátok a helyszínt is. Egyelőre ennyi, aztán majd igazából még majd ezen finomítunk az ötletem. De fontos tudni hozzá, mi az a podcast? Nem, bárki jöhet. Bárki. Akkor én megyek. Káveri sokkal halkabb, mint a többiek, de tényleg már? És már elég ebből. Tényleg? Nem tudom, most elkezdtél akadozni egy picikét. Lehet, hogy így, tehát az, hogy most nem torzulsz, az jó, csak akkor lehet, hogy egy picit toljál magadon feljebb, mert lehet, hogy ahhoz állítottad be, amikor még tirzi torzultál. Lehet. Jó van, mindegy, meg lesz ez. Oké, tehát, hogy lesz egy ilyen, és akkor az intro addigra valószínűleg már ki fog jönni. És nagyjából ennyi egyébként az info. Szeretnénk a podcastet továbbra is tolni. Ez a két hét, ez így vállalható szerintem így mindegyikünknek, nem? Tehát ez nem egy ilyen túl megerőltető történet. A hetit azért egyelőre... Hát már. Igen, de a hetit egyelőre nem hoznánk, amúgy visszakérdeztétek, de nem annyira fér bele. Így időben sem, meg egyébként sem. Tehát na mindegy. Nehéz így összehozni. Jó. Nehéz podcastet összehozni. Nem, amúgy nagyon nehéz. A következő napi rendi pont, Kaveri úr. Nézem. Na, képzétek el, hogy egyre több olyan, tudjátok, én nekem nagy hobbim ez az underground videós téma. Hát ezt bárcsak ne tudnám. Most ott tartunk. Alex, ez mindent elmondott. És... Azt kell mondanám, hogy van egy nagyon jó pszichológus. Én megadnám neked azt. Hát, ha tudna neked segíteni. Hát, nem hiszem. Úgy gondolom, ez már menthetetlen? Nem mondom. Nekem ilyen fellángolásszerűen van. Csak 10 évig tart. Hát ez egy komoly fellángolás. Igen, tehát kitaláltál, halljuk, mibe tort bele, mennyi fikát evett meg, és milyen challenge videót. Nem, tökre nem ez, hanem van egy srác, aki jobban, mondják, hogy jobban nyomja a netpedált. Tehát van egy srác, aki ilyen napi vlogokat készített, nem néztem egyébként egyáltalán, és fölrakott egy videót, amit úgy látta meg, hogy úgy látta meg, hogy valaki megosztott a Facebookon, és akkor így elém jött, és arról szólt, hogy egy tényleg iszonyat király ilyen cinematik videó, de nagyon teli jó ötletekkel, tehát mint egy kis tehát tulajdonképpen egy rövid film volt, látszott, hogy rengeteg energiát belerakott, és arról szólt, hogy mennyi tucat tartalom van az interneten, és hogy mindenki próbálja a technikával megoldani azt, hogy nincsen igazi tartalma. És az egész videónak ez lett a lényege, hogy erre hívta fel a figyelmet, hogy gyakorlatilag ne azzal foglalkozzanak, hogy vettek-e új kamerát, bocsi, hanem azzal foglalkozzanak, hogy legyen tartalom abba az adott videóba, hogy akarjon valamit mondani. Vagy ha nem akar semmit mondani, akkor legalább már tényleg nézzen ki jól. És így több ilyen videóba is így belefutottam. Nem is nézték egyébként meg ezt kevesen ezt a videót. Aztán egy másik srác, akit mondjuk tényleg követek is, neki volt egy ilyen tutoriál videója arról, hogy hogyan legyél youtuber, és az első pont az volt, hogyha nem tudsz mit mondani, akkor ne mondjál semmit. Tehát, hogy ne, azért mondjuk ez valid, igen. Tehát én sem mondok semmit már egy éve. Igen. De azt nagyon hosszan és nagyon, nagyon vidáman teszed. Igen. Simonfi Péter, igen, egyébként most így bekérdezték, tőre gondoltam. és Suhan Bongó pedig a másik. És egyre több ilyen videós látok, aki ja is ez a Simon Péter mondta is, hogy azért van csak havonta, vagy mondjuk két havonta egy videó, mert ő igazából ez az ő csatornája, nem szeretni a... Meglepő. Igen, nem szeretni a közizlést, vagy hát ezt a trendet kiszolgálni többé, hanem akkor csinál videót, amikor van kedve. Kikirejítem az ablakot, elfogyott az oxigén. És mert belélegeztél az összeset már megint. Jaj, ez az oxigén. Megint egy kicsi bejött. Na mindegy, és egyre több ilyen videós látok, aki úgymond így valahogy így protestál amellett, tudod, hogy legyenek ilyen eredeti tartalmak, és most nem feltétlen arra gondolok, tudod, én is, hogy így tudom én, mindenki ilyen teljes ilyen filozófikus irányba elmenjem, mert nyilván nem tenne jót, de mondjuk például a te tartalmaid is tök jók voltak, és egyik sem úgy készült, vagy jó, mondjuk a mi az a kedvenc videóm a szűrő jó, unboxing. Jó, azt sem tudod, hogy ez miről szólt, basszus, jó. Hát megláttad, olyan téma volt, amit igen nem érdekelt, az egyből izé. Azt mondom, hogy érdekelt ez a téma, de már úgyis eludtam. Tehát így elkezdtem is így. Jó, lepe, nyilván, igen. Most én is láttam tőled olyan videót, hogy izé néztem utána ki a fejemből, hogy jó Isten, hová le. Na mondjad, melyik volt az? Hát minden, jó, fikázzuk el, más rendben van. Mondja, tudsz olyat mondani? Emlékszel az intromodra? Melyik? Oh, what you say? Oh, what you say? Nem. Mondom kevered introját. És így estek ilyen beton darabok le After Effects-be. Tehát ez... De jó, az volt a kedvenc introm. Minden videó elején ilyen 30 decibellel így fülem vágott keveri, utána meg elindult a videó, és ott a... Ez a végigjátszásom első és utolsó epizódja valószínű. És a part 2 után vége. De ja. Hogy... Mert megmondtam azokat a játékokat, Lali, érted? Lali, mert már láttam, hogy Lali ott forog magába, hogy már el is ment. Egy olyan videót csináltam, ahol ezek... Alex, az ablakot. Ilyen dolgokat mutattam be, ilyen... Az ez közgyűrű, egy, azt most ez megmondom. Ez egy közgyűrű... Mutattam be ND filtereket, meg ilyen filter, olyan filter, és akkor, hogy melyik mire jó, meg hogy mik vannak, és Discovery úgy élte meg, hogy úgy élte meg. Jó, azért egyetet. Azért ne dramatizálj ki, úgy élte meg, és itt ültem, és... És így próbáltam kikapcsolni, de a légnyomás nem engedte, tudod, és így... Aztán megtaláltak így, megmeredve már a szék. Ilyen így. Tehát, hogy volt ilyen adás, ahol ilyen fotószuccokat mutogattam, és ez keveribe úgy maradt meg. Jó, tehát mutatom a fotószucc mutogatást. Lencse, hogy a lencse? És ez, az... Jó, ez nem így volt. Ja nem, mert nem látszott. Lali, ne higgyél neki! Még az az élmény sem volt, hanem csak ennyi. Hogy a lencse, és ez egy ilyen. És itt van a másik... Ezt nem lehet előbányászni valamilyen orrhívó? Ezt előbányászni, letöröltem, nukoltam, még a iszének az archívumnak is, tudod, ami így tartja az összes honlapot, így évente csinál róla egy kopit, még onnan betelefonáltam, szedd le a hajás videót! Nem, megmutattam az objektíveket, a lámpákat, meg a szűrőket, meg a DSLR-t, és ez keveribe úgy maradt meg. Azóta nem csináltál csillagos égfotót, Alex. Hogy mi csinálom? Azóta nem csináltál csillagos égfotót, pedig rá voltál kattanva. Csináltam. Én egyébként rendszeresen csinálok éjszaka fotót, direkt azért gyakoroljam, ne essek ki a gyakorlásból. Csak nem nagyon tudok hova menni fotózni mostanában, így aztán nem nagyon készítek csak így magamnak dolgokat. Nem töltögetek fel. Ma mennék valahova, ahol ilyen érdekes túra vagy akármi fotókat lehetne csinálni, akkor nyomottam ezért. Akkor azokat rakhatnám ki ezerre, ha sikerülne pár jót. Alacsony tátra, Alex. Nincs is messze tőletek. Hát nincs, de én egyedül nem fog kimenni, tehát... Akadozik a stream. Örülök neki. Ilyen szettel. Mi lenne akkor, hogyha a podcast csapatát elvinném az Alacsony Tátrába túrázni? Elég, ha engem elviszel, már aznak is örülök, azt legalább izé. Körbenézek, mert egyedül nem, tehát azért az nem egy olyan hely, hogy itt egyedül elmászkálnék egy ilyen, érted így, elmegyek is közben, és milyen fasz a fotó, és aztán két perc van, már nincs. Tehát... két perc múlva eltűnt. És vele együtt mi is valószínű. Utána a sapkád is. Utána a sapka is. Igen, úgyhogy ezt talán nem csinálnám. Lát a stream? Nem állt le, nem csak, nem állt le, csak így nézem, hogy így akadozik, de így úgy, hogy egyszer 5500 kilobit per szekkel megy, egyszer 1936-tal, egyszer 76-tal, tehát hogy ilyen enyhén szóval sem konstans, nem tudom, hogy egyébként mi a túró baja van. Kellett Alexet fikázni. Rip stream. Alex lelőtte a streamet, ahogy elindult a hojás videó. Lali most kivételesen kikéri magának, nem Lali streamel, hanem Keveri streamel. Nem Lali streamel. Kivételesen kikéri magának a KKM. Na jó, akad. Azt túltottam. Egyébként nem telefonálsz be majd, hogy betelefonáltam. Így élő adásba. Mi volt? Hát nem látnak semmit, minden oké. Ja. És így megnézték egy gépet is. Rossz nyitottak ki? Nem, hallod, nézték egy izét. Nézték ott a műszert, az kijött. A Covery egyenlő internet ok. Hát... aztán minden... az a durva egyébként, nem hogy remek. Most a feltöltésem az ilyen 25-ös lett hirtelen. Most hirtelen megjavult, tehát tökre nem vágom egyébként, hogy ez mi múlik. Ez van, hát ezzel kell élni. Sajnos nem, tehát ha tudnék, akkor vennék sokkal komolyabb internetet meg minden, de nem lehet, tehát ez van. Kavir, befizetted a net számlát? Már befizettem. Az a helyzet, hogy be van fizetve. Többet is fizettél be, mint mások, és még így is szar. Nem jó ötlet Kavir netjén streamelni. Amúgy nektek megy a stream, vagy nézzetek már bele, Léci, hogy akadozik-e, vagy mi a túró? Nekem tölt. Így is dújra. Nekem is akadozik. Ez milyen throwback podcast amúgy, ilyen vissza a szép időben, mikor szar volt a net, nem ment tőle a podcast. Egyébként régi szép idők. Amúgy volt olyan, emlékeztek, amikor egyszerűen a YouTube nem tudta fogadni? Tehát, hogy voltak ilyenek, hogy önmagában a most nézzük, teljesen elment megint. Nem megy semmi egyébként. Ja, most megint tölt. Lali, át tudod gyorsan venni amúgy a streamet? Szerinted? Sajnos nem, mert nincsen előkészítve semmi. Aha. Most jó a stream. Viszont Dave kopogtat, hogy jönne. Mi lenne, hogyha behívnánk? Én nem beszélek ilyen emberekkel, mint Dave. Jöjjön, gyorsan átalakítom akkor a streamet. Csak akkor hívjad be. Már be is hívtam. Kedves nézők, online tagbehívás webkamera átalakítással. In progress. Daev. Hát nem. Daev. Itt van Daev. Nincs itt Daev. Nem olvasom be, hogy mit írt. Mit írt? Majd elmeséli. Szerintem pár pillanat és jön. Oké. Okay. A Messenger ütőerén tartom az ujjamat, tapogatva pulzusát, és ahogy Daev jelzi, hogy felkészült, akkor már hívom is be. Oké. Okay. Jó van. Viszont tegyük fel az általános podcast kérdést, amikor nincsen semmi téma, mi történt veletek a héten? Amúgy velem nem tudom. Következő szegmens. Amúgy képzétek el, én most rátaláltam egy indiai srácra. Neked át is küldtem, Lali, a linket. Volt időd megnézni, vagy láttad? Nem láttam sajnos. Akkor átküldöm még egyszer, és ez az indiai srác, ez ilyen, hát tudod, milyenek az indiaiak túlnyomó többségben, ilyen nagyon jó, te tudod igazán, tehát ilyen nagyon jó. Még szerencsé, hogy nem egy ilyen sztereotíp ez a műsor, ugye? De úgy értem, hogy ilyen nagyon jó kedvűek, így nagyon örülnek mindennek, tehát most tényleg, hát ez nem, tehát ez nem... sztereotípia talán, vagy hát az, de nem rossz indulatú. És az a srác is így örül mindennek, érted? Örül az életnek, és valószínűleg nem is csórok, ezért így tök érdekes, hogy mindenféle ilyen kütyöt vesz, de ilyen apróságokat, tehát az AliExpressen meg Banggoodon itt ott bevásárol, de tesztel ilyen napelemes töltőt, akkor ilyen olyan boardot, amivel a laptop, Windows-os laptophoz hozzá tudsz kötni plusz videókártyát, akkor csinál ilyen EMP-gánt, ő forrasztgatja össze, és így összevásárolja a cuccokat, és annyira kedvet kaptam, hogy így mindig is szerettem így barkácsolgatni, meg így forrasztgatni, de sose tudtam, és most így elkezdtem kicsit jobban utána nézni az ilyen elektronikai dolgoknak, és például az e-book olvasómhoz most rendet szétszedtem, és megnéztem, mi a baj, és láttam, hogy az aksi fel van puposodva, és rendeltem új akkumulátort, leforrasztottam, és így elkezdtem így... Milyen e-book olvasó? Na, az még mindig a Kindle? Nem, nekem nem Kindle-ön van, hanem... Hanem hogy van Kindle? Hanem ilyen V-tek. És ez ilyen izé márka, nem? Nem feltétlenül. Ilyenkor szerimasz? Nem igazán. Nem, EU-s cucc, tehát hogy nem nyilván minden alkatrésze Kínából jön, de hogy... Hát nem úgy értem, csak hogy ilyen, tudod, ilyen vises. Nem, tökre nem. Nem, hát ezt még annó vettem, olcsó se volt. Igaz se volt. Hallod, Lai, nem tudod csak a hangot átvenni? Elkezdek ráolvasni, közben David behívom. Ez az elkezdek ráolvasni, ez olyan volt, mint valamilyen izé, ilyen wizard. Jó, kezdem a ráolvasást. Jó estét, kívánok! Dévmester. Jó estét, tengermély tisztelet. Tengermély tisztelet az uraknak. Tengermély tisztelet. Hallottam, hogy mondani... politikai műsorra avanzsáltunk, úgyhogy hajrá, melegházasság. Gyere rendet tenni. Dave, éppen ugye ti nem ismertek ezt a játékot, hogy D&D sajnos. Lényeg, hogy van egy ilyen játék. Melyik az? Lényeg... Na, nem szeretni, tudom. Szeretnél még itt valakit megsérteni? Nem tudom, ilyen... Valami én ezért jöttem. Játszás, és értettem. Na és és Lali már elkezdte a ráolvasást, úgyhogy... Úgyhogy most kössük be magunkat. Melyik fajta ráolvasást? Mármint, nem tudom, de én már dobtam egy nat 1-est, úgyhogy köszönöm szépen, ennyi volt. Káveri, adj 10 percet, és át tudom. Na, volt ilyen, teken szúrtam magam rendesen. Velem majdnem, hogy csak. Engem nem különösebben szeretnek a kockák. Nem. Lehet, hallod? Már a múltkor odáig eljutottam, hogy hagyjuk a fizikai kockát, és van egy ilyen app. És egy ilyen 3D-s kockákat tudsz izélni, a Teal Dice, vagy micsoda. Az a baj, hogy azt sokkal drágább odabaszti valamihez. Úgyhogy... Nem, ott a NAT 1-esnél azt csinálod, hogy így kilépsz az alkalmazásból, hosszan tartod, de még ott van az X, és akkor uninstall. Dave, csak annyit mondok neked, hogy a 3D nyomtatott kocka az igazi. A 3D nyomtatott kocka, amit valamilyen VR eszközzel tudsz dobálgatni. Igen, tehát elég, hogyha csak egy pár milliméterrel az egyes saját, és akkor mindig 20, micsoda rohadt érdekes. Az a baj, Alex, hogy annyira nehéz valamit agresszívan uninstalálni. Nem tudsz olyan vehemenciával kattintani, amit megérdemelne az az idegesség, amit ilyenkor érzek. Úgyhogy... Úgyhogy maradok a kockadobálásnál. Ne, fia, ilyenkor nem kell idegeskedni. Google-on van rengeteg fórum, lehet keresni új játékos bázis, és akkor ezt mindenkinek lehet ad játszani minimum egyszer. Mikor már sehova nem hívnak játszani, tudod? Egyet. Elnézést kérek a késésért. Nem késtem annyit, mint amennyivel később jöttem most ide be. Béna vagyok. Az sose baj. Nem, ja. Más időzónában vagy inkább? Nem, a lehető legkevésbé sem, tehát hogy még csak nagyon kifogásaim sincsenek, el kellett mennem egy társasjátékért, mert holnap forgatunk, és kicsit elszámoltam azt az időt, amit ezt igénybe fog venni. Dave. Kérlek. Az mögötted egy kép... Tessék. Ez mögötted egy mi? Képcsöves monitor van mögötted? Hogy mi van mögött? Igen. Ezt kaptam a születésnapomra a drága feleségemtől egyfajta ilyen kiegészítő ajándékként, mert mondtam, hogy nagyon régi álmom az, hogy emellé járt egy fém baseball ütő is. Nagyon régi álmom az, ezt a diét ezt nem értem. Hogy szétverek egy monitort. Mert hallod, nekem egyből azt jutott eszembe, mondom, ebből remek ilyen DOS meg Windows 98 emulátorokat lehetne csinálni, ami nem is emulátor lenne, mert konkrétan azt rá fel. Igen, nos én szétfogom. De én ilyen hülye vagyok, és szeretem a régi játékokat. Én is szeretem. IDDQD-t hallgatjátok az IDDQD-s podcastet, a Checkpoint-ot? Lali biztos. Én is. Én abszolút nagy fanjuk vagyok. Nagyon kedvelem, nagyon szeretem őket. Tök jó content, amit tolnak. Én lemaradtam. Meg most az egyik haverom egyébként engem is kicsit behúzott ebbe a retro játék történetbe. Úgyhogy, meg nekem van ugye itthon Super Nintendo-m is, és... Na, tehát az van, hogy kevés retro játék van, amit egyébként csipek, viszont amit szeretek, az bármikor elő tudom venni. Most egyébként beszereztem, de csak mondjuk emulátorosan a Street Fighter-t, a Street Fighter 2 Turbót, és elkezdtem vele játszani, hát hallod, én nem emlékeztem, de ez nagyon nehéz. Tehát nyilván minden ilyen játék ugye arra van kihegyezve, vagy hát a legtöbb, hogy ugye szórjad bele a lóvét. Hogy nyomjad még bele az érmét! Abszolút, és így, hú gyerekek, hát, és bevillant az, amikor ilyen cukrászdába volt beállítva egy Street Fighter játék, és... Street Fighter. Csak rájöttél, hogy az a kínai jelv. Nem az a német. Street Fighter. Noha einmal bitte! Sofort schnuffen, igen. Tehát, hogy a Street Fighter be volt oda állítva, és így nagy nehezen ki tudtam kunyizni, nem tudom, 1-2 20-ast, akkor még 20-asokkal mentek. Később 50-es, ugye aztán 100-as, és akkor... Én is 20-asokkal játszottam még. És akkor lementem oda, hogy fú, milyen tök jót játszok majd. És akkor odaállok a géphez, bedobom ugye az egyik 20-ast, odajön egy csávó, nálam sokkal idősebb, vagy mint 5 évvel. És akkor odajön, hogy így játszunk egymás ellen. Én meg így, hát így tök picike voltam, nem, olyankor még az ember nem tud nagyon nemet mondani, tudod, és így, hát, és akkor már be is dobta. Jó, akkor játszunk, és így Kennel, vagy Ryu-t választotta, és elkente a számot, de úgyhogy így az összes 20-asomat bedobáltam, és ilyen végig csak kikaptam folyamat, és annyira rossz volt így, fú, mondom, a rohadt életben, jó, nyilván nem így mondtam akkor, de hogy... Imádtam a játéktermi automatákat, és nekem is a Street Fighter az egyik első emlékem. A édesapám mindig levitt úszni a Fűzfői úszodába, és... Fűzfői úszodába? Mielőtt... Te várjál, hova valósi vagy akkor? Én Veszprém vagyok. Nem mondd, csak nem ott is születtél. De! Hát akkor te földik vagy. Földik vagyunk, földi. De hát ezt én tudtam, hogy mi földik vagyunk. Én nem tudtam. Akkor azt hittem, hogy a makukás volt bizarr. Én nem tudtam, hát akkor... Basszus... Azt hittem, a makukázás volt bizarr. Én azt hittem, hogy ezért hívtál meg vagyunk. Ide egyáltalán. Ez egy veszprémi köcsög, miért ne? Nem, nem, hát úgy szimpi voltál, de most már legalább van egy értelmes okom is. Na, és mindig úszás előtt és úszás után apa mindig adott egy-egy 20-ast, hogy nettó 17 másodpercet Street Fighter-ezhessek, mert nyilván elkenték a számot azonnal, hogy nagyon nagy élmény nem volt, meg a Botev mellett, az általános iskolánk mellett nagyon taktikusan egy mellette lévő garázsba belenőtt egy cukorkabolt, úgy hívták Kuckó. És ott egy ilyen negyed évente, fél évente cserélődött mindig az automata, ami benn volt, és baromi jó arcade játékok, de ami nagyon megragadt nálam, az a Metal Slug. Metal, amit imádtam. Ez mi is volt? Várjál. Egy ilyen side-scroller lövöldözős játék, zseniális volt. De a legnagyobb szerelem az mindig a Mortal. Mindig a Mortal. A helyi videótékában volt egy Mortal 2. Jaj, Metal Slug, engem ez elkerül, de láttam. Ez ilyen kontra típusú, ilyen ketten mentek, nem? És akkor szórjátok a golyókat minden irányba. Egészen pontosan ennyit tud a játék. Baromi nehéz, viszont iszonyatosan szórakoztató. Nem annyira, mint Lalit nézni, ahogy negyedszerre méri el, hogy mennyi hely kell, hogy legyen a kameraképek között. Most Kajakra. Nem ennek akartam szólni ezt, ami után, hogy szerintem... Nem akadozol, Lali. Lali, boldoztan darál a hangod. Valami van. Valami nem volt jó. Nem. Szerintem megöli az OCD-met ez, ami történik. De ne nézzed. De nézzed nem... Discordot. Nem tudom nem nézni. Lali, mit csinálsz el megint? Ha én jaj. Azt elmondanám... Gyerekek! Gyerekek! Na, ha megjött a hangom, akkor elmondom azt, hogy elkészültem. Át tudom venni a streamet, hogyha gondolját. Szerintem át kéne, mert most egy ideig megint jó volt, aztán megint rossz. Tudod a kulcsot? Ha ugyanaz, mint a régi, akkor igen. Nem. Akkor adom. Akkor közben. Szeretném tudni. És ez 720p, Lali. Oh. 720p, mint az állatok. Mint az állatok, de még így se hallod. Azt nem mondd, hogy csak 30 fps, mert megőrülök. De, 30 fps. Hát 60, hova 60? Hát így is akadozik a streamig. Meg nem is tudsz 60-at egyikön kamerája se. Az enyémről azt hazudják, de... Hát... Valójában nem. Hát, de egyébként most őszintén, ha nem ilyen egész fejeket veszel, akkor teljesen felesleges. Mármint szerintem. De hát keveri? Átdobom Discordon. Mindjárt. Keveri. Adom. Keveri a keveri? Yeah. Lehet, ja, hogy... csak most már ne csináld azt, hogy streamled az egész Discord ablakot. Azt nem értem, miért csináltad, de most már végképp ne csináld meg. Igen. Tehát ezt... Igen. Kellett volna, de... Nem baj. Azért csináltam, mert máshogy nem tudtam bevágni a fejeket. De ha rákattintasz a stúdió módra, akkor nem megy ki élőadásba, amíg állítgatsz. Na, hát ezt most de nem hát tudom. Mindegy. Hát ez igen. És csináltunk új profilt. Persze. Vip az össz mind a négyünkét. Igen, na, sőt, költözzel tehát? Másik országból, vízzé festesd át a hajad, és növesszél álszakát. Bármint álszakát nem lehet növeszteni, az hülyeség. Igen, akkor leállítom a streamet, és Lali újraindítja. Szólj, ha mehet. Pillanat. Csak a 720p kicsit bezavart. Jó, bezavart persze a 720p. 7-es, 2-es, 0-as. Már vagy egy panelt is át kell állítani ehhez. Ja, hú, ez nagyon durva volt. 720p, tudod is ilyen... Az ablakok, srácok, tudjátok, az ablakok. 720p, akkor... Ja, most új kernet kell fordítanom. A Linuxon most. Ja, van az a hackelős alkalmazás, az marra jó. Lali most éppen összes mindenkit fölhív. Mindent is. És Kever olyan pontosan pötyögteti a helyére dolgokat, tegyünk úgy, mint ami sem történt volna. Hát most mit ízé zavartassa magam, srácok? 5 éve a pályán. Ennyi belefér, nem? Tehát igazából... Ennyi is. Ennyi is belefér, igen. Jaj. Na, Lali, sikerült meghegesztened a streamöt. Ugye mindent át kell raknom 720p-be, mert én vagyok az az ember, aki nem ért ehhez, de csinál. Igen. Lajos szerint a szituáció bajos. És ez volt az utolsó mára, megígérem. Jó, de... még Alex nevével akarok valamit mondani, de az a baj, hogy... Van-e nálad Rolex? De nincs sem. Fú, te jó ég. Dave, kár, hogy nem kis, egy kicsit többet mondjuk egészen 8-ig, tudod. Ne arra úgyatok. Addig, ameddig megy a szenvedés, elmesélném, hogy a fantasztikus 5-ös buszon végre sikerült befejeznem a Blood, Sweat and Pixels című könyvet, amit egy Kotakus újságíró írt, és így a játékfejlesztés viszontagságos mi voltát mutatja be különböző projekteken keresztül. De ilyenek, hogy a Destiny, a Diablo 3, a Stardew Valley, meg, és ilyen tök érdekes fejlesztési sztorikat vesz végig, és így bemutatja, hogy az a játékot fejleszteni nem annyira egyszerű, mint amennyire az emberek azt gondolják, hogy nehogy már ez most így van, miért van így, kettő kattintás, és ez a kettő kattintás az valóban, valójában 50 embernek fejenként 10 óra munka. Úgyhogy elképesztően jó volt olvasni, mert a legtöbb sztorit ismertem, ami ezzel kapcsolatos volt, viszont volt benne egy csomó új információ nekem is, és tök jól van megírva, tök olvasmányos, meg ilyen, tudod, mint hogyha egy nagyon hosszú újságcikket olvasnál, ilyen jó stílusban van megírva az egész. Nagyon gondolkozom rajta, hogy le kéne fordítani. Do it. Behozni itthonra. Alex, ha kimersz esni? Hú, itt a kép egy pillanatra nem elcsúszott. Nem, és? Megjött. Hát ez fura volt, nekem így újraindult. Lalinak olyan komoly nete van, hogy így felétek, így visszaesett. Nem, a hívást újra kólolta, de miért? Ja, Lali nem volt hajlandó 720p-ben lőni, úgyhogy most egy teljesen random Twitch csatornára streamel még 4K-ban mellé. Csak hogy jobban essen a lelkének. Csak hogy az optikán ne legyen túl nagy a veszteség. Jaj, gyerekek! Na, és akkor végül is lefordítod majd ezt egyébként, vagy mi lesz? Nem tudom, ez kicsit bonyolult, mert én voltam már kapcsolatban a sráccal, aki írta a könyvet, és már van magyarul, nem? Egy másik könyve, ami valami hasonló témában. Nincs. De volt ennek a srácnak már két másik könyve is, vagy nem tudom, valami... Nem, neki ez az első. Nem tudom, akkor mi a túróra emlékszem. De ez az első könyve. Az a baj, hogy kicsit bonyolult, mert ugye nem self-publisholt, amivel ugye nyilván tök egyszerű lenne, hanem kiadón keresztül adta ki a könyvet, és a kiadó nem áll szóba magánemberrel, az én kiadós ismerőseimet nem biztos, hogy meg tudom győzni arra, hogy ez a könyv az itthoni sikeres lenne, amiről egyébként én sem vagyok meggyőződve. Hát ez csak egy szerelem projekt lehetne igazából. Tehát az annyira nincs kategória, viszont annyira zseniális. Elment a hangod. Szomorú vagyok. Ne legyél, minden rendben lesz. Akkor megjött a hangom. Ennyi. Ja, szóval... Most már nem írok. Szóval tök jó kis dolog lenne, nyilván szerelem projektként nem fér bele az életembe. Az biztos. Elég szerelem projekt van az életemben, ha érted, mire gondolok. Hát persze a subscription a különböző website-okra. Igen, meg az új Twitch csatornád. Ja. Nagyon élvezem, tök jó. De látszik is, nagy beleéléssel csinálod még. Még. Tudod, milyen ez. Majd amikor minden második nap streamelni kell. Hopp! Mi történik? Kavinek nincs hangja, ennyi történt. Igen. Annyira szűk a sávszélesség, azt hiszem, hogy azt mondta, a hangot letiltotta. Azt mondta, bazd meg, igen, jó. Ne mosolyog, nincs hangod! Most vagy azt mondta, hogy van, vagy azt, hogy fasz. Az a baj, hogy odafelé van hangja. Most vagy már nevet, vagy lélegzik. Vagy, az, mondjuk én lélegez, hogy... Ritka! Nem, örül neki, hogy kap levegőt. Ez egy egész podcastet kéne így végigcsinálni, hogy kitaláljuk, hogy Kaveri mit akar mondani, és ő meg megaktivitizi. Azt mondja, sziasztok! Te nagy öröm, hogy nincs neked egy társas játékos csatornát? Szerintem tök jó lennél benne. Ki? Mi? Mi? Mit csináljak? Azt kérdeztem, nincs egy társas játékos csatornát? Szerintem tök jó lennél benne. Lali, ne hülyeskedjél már, ki a faszom néz társas játékot a YouTube-on? Ugye? Tudom, elnézést, tudom, van hangom, van. Tudi bukó. Aha, most van. Na, jó, oké, nem tudom, hát Discord. Ez nagyon durva egyébként, Alex, neked is egy pillanatra izé újraindult, meg mit? Ja, nekem is izé újra lódolt a cseh. Azért minden nem az én internetem miatt van, tehát érted, ez ennyi dolgot nem tudok csinálni, hogy így. Igaz is. Meg minden más is. Á, nem tudom, mit csináljak. Ez olyan elkeserítő egyébként, amikor így... Jó, vágom én ezt egy ilyen first world problém, hogy nem tudok streamelni tényleg. Hál' Istennek. Egyáltalán nem. Tehát ez Marika néninek egy first world problém, de egy streamernek az, hogy nem tud streamelni, az szerintem egy elég... Probléma. Elég nagy probléma. És tudod, az van, hogy itt ez a szolgáltató, aki Kaveri, kérlek, ne nevess szolgáltatónak, mert nem teszi azt. Nem, tehát meg akarom őket védeni, mert az van egyébként, hogy tök jó fejek, kijöttek személyesen, egy tök drága antennát fölraktak, ma is érted, supportot nyújtott, beléptek a gépembe, megnézték, kijöttek a routert, felszetupolták, a logokat átnézték, tehát érted, mindent megtettek, amit csak lehet, és ennek ellenére sem. Tényleg hoztak egy új router tesztelni. Én nagyon irigylem a türelmedet. Ezt a UPC nem csinálta meg. Igen. Én szolgáltatomnál fekete listán vagyok, tehát el tudom képzelni, hogy amikor látják, hogy villog a telefonszámom, akkor így egymásnak passzolgatják a kagylót, hogy na én ezzel a fasszal nem beszélek többet. De tényleg. Nem is az van, hogy nem... Tehát ilyen opcióim vannak, hogy T-Mobile, vagy T-Com. Hát azt ugye tudjuk, hogy még komolyan frekventált helyeken is nagyon gyenge szolgáltatást nyújt. És nem. Tehát semmiképpen sem. Igen. Jó, bocs. Jó, oké. Okay, sorry. Jó, nálad jót nyújt, igen. Tehát nektek odahúzott egy gigásat, de nálunk itt ilyen csomagok vannak, hogy 6000 forintért egy mega le. Ez tényleg. Jenny. Egy mega le. Ahhoz még akár fel is telepíthetnél egy DC++, csak hogy... Ja, hogy igen, de tényleg. Hogy ez a download. Csak hogy korhű legyen. Nem tudom. Úristen, hogy örültem az első internetünknek. De várj, te nem betárcsázóssal kezdted? De. Anya, ragd le a telefont, csetelek. Jó, és a mai napig megismered a 33.6-os modemnek a betárcsázós hangját? Olyannyira, hogy az ágyam mellett volt. Úgyhogy... Nekem is. Úgyhogy ez ilyen rémálom kategória. Mondjuk az internetet otthon akkor csak én használtam, tehát ha... Tehát érted, ha hallottam hangját, akkor arra számítani lehetett, és tudatosan hallottam a hangját. Igen, de nekünk mondjuk nagyon rövid ideig volt csak betárcsázósunk, tehát mi relatíve későn vásároltuk be magunkat az internetbe. Hiszem, hogy... Ti is vittétek szervizbe a gépet, mert lefagyott. És Windows 90. Windows, mi is volt? Windows NT, Windows Millennium. Meg volt az első oprendszeretek, ami úgy tényleg, tehát ilyen nem multiba volt, hanem sajátba. XP. Az első saját? Az első saját operáció? Hát nekem egy Commodore-om volt ez. Ezt akartam én is mondani. Hát de az nem volt saját, az olyan varez volt, mint a húzat. Mi az oprendszer? Mondjuk az a Commodore-nál pont nem, de hogy érted? Az első operációs rendszer, amin konkrétan tudtál bármit csinálni, hát nyilván a 95-98-at nem vettem meg, pedig volt 20.000 forintom, és megvettem volna az eredeti. Nem is annyira megvéd, erre gondoltam. Hanem az első, amit használtál otthon, bocs, félérthető volt. Tehát amit, hát az a DOS volt. Csatlakozom a DOS-os táborhoz. A DOS-nál, és főleg a izét nagyon szerettem. Már csukott szembe betettem én, hogy izé, hogy C-Doom. Na de mindegy. Hogy C-Doom? C-Doom. És ez kiadott valamit nálad a C-Doom-ra? Hát a C-Doom-ra nem, de a C2-s. Per Doom Alt Enter, igen. És akkor azért komoly feladat volt egy újratelepítés, emlékeztek rá, hogy C2-s, vagy hogy is volt? C2-s pont format, vagy format, nem, színe, format C2-s pont, ja. Per. Format C2-s pont. Sosem akartad. És nem mind voltak, hogy véletlenül beírom. Igen, tényleg, és... Jó, az első tudom, saját gépemen viszont már Windows 95 volt. És, de melyik az, amit így konkrétan úgy is döntöttél, hogy na most megveszem? Az első, ami járt a gépemhez, az egy Windows XP volt. Na amikor... mondtam én, hogy XP volt! Na, jó van, na! Egyébként annyira vicces, hogy máshol van a másik monitorod, úgyhogy oda beszélsz, hogy mondom én. Én oda tumálok, mert ott van! Mondom! Hallod, Dave, én mondom! Mondom, Dave! Nem ott van a monitorja, csak kicsit tudod... Jó! Onnan jön a mágnes sugárzás. Ja, és akkor így ez a fóliasopkában tűl, tudod? Fóliasopkában. XP! Dave, XP! Én közben itt mobiltelefonon próbálom keresni, hogy ne piszkáljak bele a streambe, meg az ablakkiosztásba, hogy mi volt az az ablakkezelős operációs rendszer, amit cimborámmal fölraktunk. A Windows 95-tel jött ki egy időben, és ilyen iszonyatosan nagy erőforrás igénye volt. De nem ilyen Amiga volt az, hanem... Nem, PC-s volt már, és kicsit olyan macOS-szerű volt, csak a 95-ös időszakban. Én nem tudtam, hogy voltak ilyen alternatív operációs rendszerek. De Linux volt, vagy nem, hanem valami teljesen más. Valami olyasmi volt, nem Next. Az a baj, hogy nem jut eszembe. Max. Jaj, Istenem, most eszembe juttattátok a Doom-ot, és nagyon kéne vágnom. Képzeljétek el, felvettünk egy videót, és benne volt BZ, meg Aza, és a srácok a felvétel alatt megbeszélték, hogy összeraknak egy intro zenét, a ilyen Doom-inspired intro zenét, és összeraktak egy olyat, baszki, hogy odaver. Külön a, hogy hívják rá a játékra? Aha, csak az intróhoz. Nem tudom, hogy meg tudom-e mutatni, nem tudom, hogy behallatszik-e normálisan. Az annyira bírom az ilyen egyedi tartalmat, akkor a király. A zenészek akkor a királyok. Hogy megcsináltak nekem. Aha, mi? Hibátlan. Lehet, hogy meg tudom mutatni, ha érdekel. Ha nem, akkor... Hogy ne érdekelne, engem érdekel. Ide rakom. De ide nehogy! Rakom. Ne úgy próbáld már megoldani. Hát próbáld meg, nézzük meg milyen. Hát. Nézzük meg, hogy milyen, várjál. Legalább már nem akadozik a stream, érted? Várjál. Hallatszik? Aha. És Alex mindjárt háttérben. Alex mindjárt előkapja a midi villanytűzőt. Tényleg hátul a szinti, de vedd elő, Alex. Ott van. Szinti! Mindenki úgy hívja, hogy szinti! Közlelhet, hogy szintit! De és ez ki ilyen retrós kicsit, nem? Tehát, hogy ez a... Hát ez nagyon retrós! Hát megnézd, midi. Tehát ez konkrétan midi hang. Nagyon retrós. Az midi, nem szinti! Elkezdek kézni, szinti baj, Elias! Az én babám. Mondom! Az a szinti boy. Aj, ezek az emberek. Jaj. Biztos egyébként, nektek van olyan ismerősötök, akivel így beszélgettek, és amikor így kiderül, hogy milyen hobbiaitok vannak, akkor így ilyen látod rajta, hogy ilyen... Tudod, és ilyen, akkor kösz. És így odébb megy. Vagy nem barátkoztak ilyen emberekkel? Igen, szakasztam mondani, hogy nekem nem sem ilyen barátaim, de azért örülök, hogy igen. Nekem annyira beszűkült az életem, hogy csak hasonszörű geekekkel vagyok körülvéve. Itthon, a munkahelyemen, a baráti körömben, úgyhogy... Úgy na, nagyon... Baj. Na lássuk, hogy mekkora kockák vagytok, ha már a geekségről volt szó. Az OS2... Jó, tudjuk, Cliffici. Nem. Az OS2 Warpról hallottatok? OS2 Warp? Nem. Olyan, mint valami Star Trek-es izé. Ez volt az az operációs rendszer, amit Cimborámmal annól kipróbáltunk. És milyen volt? Hát az akkori PC-s gépen gyakorlatilag diafilmként futott. Akkor megelőzte a korát, vagy most kicsit olyan, mint Kaveri kamerája? Miért? Igen. Laggolok? Jól látod. Most nem épp. Most épp csodálatos vagy. Smooth 30 FPS, tudod, amennyit a szem lát. De... Igen, és többet nem. 320x240-es felbontás nem lízs neki, mert ideges lesz. Gyerekek, nem. Én nem mondtam semmit. Ő volt az. Ő. Ő. Az a... Várjál, nem. Igen? Azt igen, a probléma... Nem, rosszul el kell mutatni, véletlenül arra mutattam, amerre a Discordon van. Az a probléma, hogy nem lehet mindent megoldani. Egyszerűen akkor sem, ha szánnál rá pénzt. Tehát például most ezt az internetes dolgot hogy a túróba oldanám meg sehogy? Tehát ez tipikusan ilyen, ez a legrosszabb, hogy ilyen tehetetlen vagy, hogy... Ez az OS 2, ez úgy néz ki, mint egy ilyen Windows 98 Macintosh hibrid. Igen, kb. De durva. Találtad, és ez ilyen... Hát erről lehet tudni egyébként valamit, vagy most csak így bedobtam? 95. Ezt csak így bedobtam, mert nagyon-nagyon halvány emlékeim vannak róla. Azok 96-os. De gondolom ezt gyártotta valaki, nem? IBM. 96-os az az első variánsa, ez OS2 Warp 4. Warp 4, OS2 Warp 4, az 96. Nekem mutatnak. Azt hiszed, nem tud googlezni? De jó, te most tudsz. Srácok, hogy tetszett a Sea of Thieves? Jó, annyira megoszlanak a vélemények, és nem tudom, hogy ti osztjátok-e a félelmeimet azzal kapcsolatban, hogy... Hogy content hiány? Hogy láttátok a videót? Nem. Amit kiadtak egy ilyen fejlesztői videószerűséget, amiben nem. Így leírják azt, vagy elmondják azt, hogy mi is várható majd még. És nyilván jönnek majd új vendorok, és az egyiknek koponyákat kell gyűjteni, mert az ilyen varázsló arc, a másik pedig ilyen... hullákat, ilyen... meg ilyen izé. Várjátok, szerintem... Egy kereskedő... Bocs, Dév, hogy félbeszakítalak, az elején tisztázzuk az erőviszonyokat, tegye föl a kezét az, és ez podcastben tök jó lesz, tehát aki most így élőben YouTube-ban nézi, az kicsivel közelebb van hozzánk, tegye föl a kezét az, akinek megvan ez a játék. Hát mi az, hogy megvan? Hogy érted? Tehát, hogy tud vele játszani. Hát így játszottunk vele, igen, játszottunk a bétával. Én azt kell, hogy mondjam, nekem a legnagyobb félelmem az, hogy nem lesz benne elég content, hogy mit tudom, lesz két map, és azért nem nagy a map. Tehát azért körbe mentünk rá már rajta, vagy hatszor, pedig nem játszottunk. Elméletileg ennél nagyobb lesz majd a végleges, mert ez a béta, ez nagyjából arról szólt, hogy a crossplay-t ezt meg tudták-e normálisan oldani, vagy nem. Szerintem azt tudták. Írták sokkal, hogy az alfában sokkal több content volt, mint a bétában, még a izén belül is, hogy ezen a vendoron belül is, ami most van csak. Igen, mert elméletileg az volt, hogy hívják, Xbox Insider, mit tudom én, miben volt ilyen, hogy kiment az e-mail, hogy figyelj, beraktuk a kardot, nézzétek meg a kardot, és akkor ráment, mit tudom én, Z mennyiségű játékos, és akkor megnézték, hogy működik a kard meg a kardozás. De nekem is ez a bajom, hogy gameplayre parádé. Iszonyatosan élvezem. Hangulat zseni. Hangulat zseni. tök jó kooperatív élmény, nekem a PvP az nagyon, nagyon üres, anélkül, hogy nincs egy mechanizmus, amivel elfoglalsz egy hajót, meg mit igen, tudom az, én. Igen, azt mi is éreztük, hogy utána meg megfogja, és rászpannol vissza, azt ennyi. Igen, tehát igen, igen. Az fura. Viszont mi csináltunk olyat, ami amúgy ilyen totál toxic, de rohadt nagy fun, hogy például meglátsz egy hajót, oda sneakiszel, elhozod a chestet, azt majd leadjuk később. Azok meg visszajönnek, és nincsen se hajó, se mert a hajót meg elkötöttük, azt elment a francba. Ez meg a chestjük, jönnek vissza, és nincs hajó. Valamelyik este játszottunk a srácokkal, leadtuk ott a ládákat, meg mit tudom én, és ők kiléptek, én meg még ott maradtam, és láttam, hogy jön egy kétfős squad. És hoztak, mit tudom én, 6 ládát, leöltem mind a kettőt a vendor előtt, és leadtam a ládáikat. Ez ilyenek, nagyon paraszt egyébként, ez velünk csináltak olyat, hogy ráadásul mi játszottunk úgy, hogy ketten voltunk, és csak 4-es hajók jöttek velünk szembe, meg mellettünk. Igen. És így villogott nekünk a csávó, hogy nem akar harcolni, nem mintha lenne esélyünk amúgy, és így gyorsan elhajtottunk. De mikor például 4-es hajóval voltunk, akkor csak 2-es hajóval találkoztunk. Ezt viszont meg kéne oldani, mert 2-es hajóval lehet picit gyorsabb vagy, de amúgy esélytelen. Igen, tudsz menekülni. De te tudsz manőverezni, meg menekülni, mert egy 2-es hajót nagyon nehéz eltalálni. Mert tényleg nagyon gyors. Hát viszont... persze, csak utána meg ugye akkor a map, hogy simán követnek téged mindenhova. A 2-es hajó annyival gyorsabb, hogy így el tudsz menekülni. Tehát, hogyha menekülni akarsz, akkor el fogsz tudni menekülni. Hát nem tudom, nem, tehát, vagy mit tudom én, azt kéne lehet megcsinálni, hogy az outpostok például ilyen nem harci zónák. Mert hogyha ráadásul hát rengetegen leszünk egy szerveren, akkor viszont minden szigeten lesz egy hajó, érted? Igen, valószínűleg egyébként csinálnak majd, tehát úgy fogják majd felosztani, hogy lesz friendly szerver, ahol nincsen effektív nincsen PvP, és akkor ott csak gyűjtögetsz, meg viszed, meg leadod, meg mit tudom. De amúgy ez a Riddle-ösdi, meg a térképesdi tök nagy fan, amúgy már igen, is. Nagyon élveztem. Tehát ez rohadt jó. Mire rájöttünk, hogy amúgy rá kell nézned az iránytűdre, hogy a lépéseket jó, tudsz számolni. És annyira remek megoldások vannak, és akkor nem jöttünk rá, hogy az aranyásóval nagyobb esélye nyitsz egy jobb chestet, de megvettem az aranyásót, mert az kell. Mert az Geri feljebb azt írta, hogy hajófejlesztés és bázisépítés. A hajófejlesztést nagyon adom, a bázisépítés viszont nem tudom, hogy működne egy ilyen játékban. Milyen bázisja? Kalózbázis. Hát de nem tudsz kalózbázist építeni, mert random. Meg kalóz az nem bázishozzék, ennek kalóznak a hajója mindene. Én azt nem érzem nagyon. Ez nem. Egy tök jó meglátás. Viszont a kincseket valahova el kéne tudnod dugni. Hát le kell adni. Hát le kell adnod. Vagy elmész egy lakatlan szigetre és elásod. Na, ami király lenne, hogy el tudnám én is ásni a cuccokat, tehát az poé lenne. A hajó testre szabás. És más ki tudná ásni? Várjatok, el lehet ásni a chestet, és automatikusan a hajótokon megjelenik hozzá a kincskereső térkép. Az is jó, az bejelöli a térképeden, de látszik a térképeden, hogy igen. Hol van. Ha akárki ránéz, vagy valami. Igen. De igen, tehát én például a hajó, ha hajót lehetne ugye egyetivé tenni, festeni. Az nekem is hiányzik, hogy nincs lánynyelvek az oldalán, spoilerset. Nem, de komolyan, tehát például tök jó lenne, ha mondjuk Hello Kitty is árbóc költeni a hajóra, és mindig, amikor mondjuk én megyek az adott hajóval, tehát hogy legyen egy saját hajó. Például engem zavart, hogy... engem az zavart, hogy nem éreztem most így kalózként, mert te kalóz vagy hajósként, nem éreztem a hajót az enyémének, és így, ó, persze, így ugorjunk ki belőle, majd úgyis spanol egy új. És igen. Ez ilyen, nincs tétje. Nincsen súlya, és pontosan ez az, hogy nincsen súlya. A másik, ami de ugyanezen a vonalon a másik probléma, az, hogy egy csomó mindent nem éri meg megtenni. Tehát, hogy a jutalmazási rendszer az nem működik úgy isten igazából. Tehát, ha elsüllyed a hajód, akkor kelljen már venned egy új hajót. Igen, én értem. Pont ezt akartam mondani, hogy tök jó lenne, ha lehetne hajót, azt spannolna vissza pénzért, meg hogy lehetne ugyanúgy, mint például a Black Flagben volt nagyon jó customization, hogy kicserélted az elejét, a hátulját, a kormányt, az árbócot, és akkor érted, hát lecserélted a csengőket rajta, a lámpákat rajta, mindent le tudtál cserélni. És már akkor itt bejön a klán rendszer, klán zászló, tehát annyi, annyit féle dolog lehetne feltölteni, mondjuk akkor rengeteg ilyen pornhabos hajó menne körbe. Ez a legfontosabb. Igen, meg horogkeresztes, tudod? Igen, én is azt mondanám. És egy mikrofon szólna szólna valamelyik ilyen archív felvétel Hitlertől, tudod. És hihaz, hogy elmenne mellettel egy ilyen hajó. Ugye egy szellemhajó, amin nincsen senki, és akkor túszna a tengeren. Nem ilyen zombi nászik, és amúgy... így szólna, a Schwadingi zúgult, igen! Igen, és elmenne mellett, és nem lenne rajta kincs, csak arany. Na, de az jutott eszembe még azt, Dave, azt neked még nem hallottam róla a véleményed. Te mit gondolsz, mekkora király a koncept például az, amikor meghalsz, és hogy hova kerülsz utána? Az baromi jó. De én úgy baromi elkezdtem nevetni, annyira meglepett, hogy ilyen van, hogy így berak Davy Jones lakerébe konkrétan a játék. Nagyon-nagyon. Szellemhajón vagy a többi játékossal, aki meghalt. Hát, zseniális ötlet. Tehát az annyira ilyen Jack Sparrow-s. No, igen, én azt nagyon adtam. De egy csomó minden hiányzik, és szerintem egy csomó, és ez a beta ez azért volt jó, hogy ennyire sikeres volt, mert a visszajelzésük alapján lehet majd módosítgatni egy csomó mindent, ami szerintem egy kicsit ront a játék élményen, hogy baromira nincs miért küzdened. Tehát, hogy csak kozmetik itemek vannak, ami egy PUBG-ben tök jól működik, meg egy Overwatch-ban tök jól működik. Hát jó, csak itt kéne valami az, hogy... Csak itt kellene. Itt nem kezded újra a játékot körönként. Aha, de hogy kellene egy új izé, kellene neked egy erősebb fegyver, vagy inkább a pénzedet egy erősebb hajótestre költöd. És így tudsz izélni. Akkor lehet fejleszteni a cuccot. Aha. Én is néztem, hogy csak kozmetikek vannak, viszont az, hogy volt egy shotgun a store-ban, az szerintem annak a jele, hogy lesznek rendes itemek is, mint fegyver. Igen, csak ez az egyetlen jele. De várjatok, a PUBG az pont azért zseniális, mert abból a szempontból tök jól ki van balanszolva, hogy mindenki nulláról kezd egyfajtában, igen. Igen. Ezért mondom, hogy ameddig ez a PUBG-ban működik, mert az egy Battle Royale, és lényegében karakterváltból minden egyes alkalommal. Itt van egy overarching progression, ami arra van kihegyezve, hogy endless questeket csinálsz, és folyamatosan fejlődsz, és hogyha ez csak vizuálisan kapcsol vissza, akkor az egy idő után unalmas lesz. Jó, csak hogy főleg a PvP-be úgy, csinálod, akkor ott nagyon-nagyon ügyesen ki kell egyensúlyozni, különben a fene nem fog PvP-zni. Nem, pont erről van szó, hogy vannak a peaceful szerverek, és vannak az effektív PvP, hívjuk ranked-nek, vagy bárminek. De... És még például, hogy az anti-cheat, mert ugye a Division-t azt vitte el. A Division visszajön, legalább. Az a durva. Azt most hallom, igen, tudom, meg már játszik vele mindenki megint, mert éppen most lett jó, csak így 3 évet késtünk, tényleg tök jó. 3 évet! A PvP szerverre mennek az emberek, nem? Hanem... De azt egyébként azt mindenki még most is elkerüli, azt úgy hallom, hogy azt a felesleges menni, mert egyrészt nem jutalmaz a játék eléggé hozzá, másrészt meg azért... Én úgy hallottam, hogy ezt most kibalanszolták rendesen, tehát ezt az egész a Rogue rendszert átdolgozták. Tehát, hogy most már egy tudatos döntés számodra, hogy rogue akarsz lenni, vagy nem, és hogyha az leszel, akkor iszonyatos... Vágom, hogy nem jutalmazott meg a játék, sőt, büntetett is érte, hogy elmentél PvP-zni, amit nem értek, hát az volt a fun. Tehát az endgame valójában, igen. Borzasztó döntéseket hozott az a játék, mert mindenki egy ilyen szivacs volt, és aztán megkapta egy sapkát. Így a 3 órás boss fight után, és így rátettek a fejedre. Igen. Na, adott egy ilyen pompom sapkát, hát ez tök jól élik a skifis karakterem. megérte 8 órát. Megérte, ezért rédelni, hát a órákon keresztül. Haverodra győzködni, hogy gyere már, semmi nem tett annyira rosszat a Divisionnek, mint a Tom Clancy logó. Szerintem, és ezt a játékot még én teszteltem, azt hiszem, hogyha nem, akkor valami volt, mindegy. Akkor én arra hegyeztem ki az egészet, hogy a Tom Clancy logó szerintem nincs akkora súlya, mint amennyit ártott ennek a játéknak. Tehát, hogyha bemutatnak egy ilyen, bemutatják így az E3-on, hogy nézzétek, itt van a The Division, és csak és így. Új, igen. Mindenki leszarta volna, mert annyira botrány jól nézett ki a játék. Nagyon. Egyébként például, aminek szerintem még nem kéne ott lenni a Tom Clancy nevének rajta, meg stb., az például a Siege. És nekem a Siege-el, én szeretem a Rainbow Six Siege-et, ez szerintem egy tök jó játék. Most 3-2 nálunk. Csak, már micsoda? Csak mondom, hogy én most 3-2-nél vagyok. De hol? A Rankeden. Ja. Mindegy. Azt hittem, hogy megvásárolt példányok. Igen, én is azt hittem először, hogy 3-2, már még 2-t kell venni. Na, nem. És azért nekem... Én nagyon szeretem a Rainbow Six Siege-et, nekem concept problémáim vannak vele, és ez azért... Jó, de az csak kukacoskodás. Tudom, igen, igen, tehát a játék maga jó, de én csak azért mondom, hogy például én jobban örülnék neki, hogyha a concept is ki lenne normálisan dolgozva, és akkor ilyen kicsit beleélős lehetne, mert az, hogy ugye az volt a lényege, azért ilyen a koncept, mert Tom Clancy azt mondta, hogy ő nem fogja soha engedni, hogy terroristaként játszon bármelyik játékos az ő játékával, emiatt ugye a Rainbow Six, ami egy ilyen terrorist counter-terrorist játék PvP-be, úgy működik, hogy counter-terrorist csoportok másik counter-terrorist ellen játszanak, és hogy miért tart nukleáris bombát magánál egy terrorelhárító csoport, meg túszt, azt nem tudom, de tehát emiatt érdekes a koncept, de nyilván ez már csak tehát attól függetlenül úgyis lelevem az enyém. Nem, persze, ez már csak szőrszál hasonlatás. De ez csak szőrszál, de... persze, csak hogy tehát konceptben jobban, tehát szerintem jobban vennék ki magát, hogyha lennének ilyen gettó cuccaid a izével, a terroristaként, tehát mit tudom én, normális AK, olyan ilyen underground fegyó. Szerintem azt akarták elkerülni, hogy egy ilyen Cségó klónnak, vagy Cségó kopinak. Hát ez egy Cségó, ez a játék messze van, de hogy érted, tehát például a szöges drót ilyen rozsdás lenne például, meg ilyen, tehát ilyen, kicsit ilyen feelingesebb lenne tőle, de hát nyilván ez most egy ilyen rankedes PvP, amúgy totál komolyan vehető játékban ez annyira nem fontos. Ezt is csak így megszólalna, felövöltene, cover me on, reloading. Azt szeretem, hogy minden karakter ordít folytában, és így kinyitsz egy ablakot, és így, I'm opening the window! És így hallom, tehát látom... Hadditálok mellettet, ne üvöltözzél már! Reinforcing the wall! És így, jó, van, csináljon, én is csinálom, rendben, nem kell ordni már. Cover me, reloading! A kussolja már, nem hallom, hogy jönne. Kussolja már, elárultad, hol vagyunk. Jó. A Counter-Strike-on rajta van valamelyik őtök? Min? Counter-Strike-on. Már mindegyik letörölt, az szerintem elég volt. Elég volt abból a Cheat Fesztiválból. Fú, de gáz. Nem is feltétlenül a Cheat Fesztivál, hanem a... Nem. Baromi jó volt a Baromi jó volt a Boston Major. Csapatjátéknak jó volt meg minden, de... Sajnos olyan szinten leszalják a nevek a játékot, hogy kb. Már useless. Tehát ez... Ez, hogy állandóan minden második meccs arról szól, hogy pörgő aim, és megnézed a profiát, és van 400 órája. Az 400 órája pörgő aim. Senki nem foglalkozik vele. És ilyen 1500 hozzászólás a profiára. Igen, 1500 hozzászólás az, hogy reportet. Hát képzeld már, hány reportot kapott ellenőrizetlenül, ha 1500 oldalnyi van, és azok, akik nem írtak be, de reportolták. Hát borzasztó, tehát olyan szinten le van szarva a játék, és én most sajnálom, mert szeretem. Meg vártak egy évet, kicserélték a fegyverhangokat, és ezért beraktak egy kesztyűszként, meg egy sprét, tényleg, hát erre aztán nagy szükség volt, de az, hogy mit tudom én, 2-3 havonta legalább a régi mapokat, amiket szerettek az emberek. Szerettek, visszahozzák, vagy valami event, vagy semmi, de az az event, hogy a csirkén van egy kisebb. Ja, ez és ez volt, volt az egy év alatt az összes, amit beletudtam. Ja, én játszottam, mit tudom én, 13 évet, és... De a ez a baj! Ez a bajunk! Hogy ez bocsánat, de én a góba már csak nagyon keveset. Hát ott engem igazából ez az egész elvesztett, meg mondjuk úgy, hogy én nem voltam a legjobb önmagam Counter-Strike-ozás közben soha. Ezt sokunk elmondhatja magát. Mondjuk én próbáltam, nem tudom olyan venni, de nagyon nehéz. A Kaveri nem előtt meg a... Kaveri, nem érdemlem meg a skinet. Mit kellett volna tennem, hogy megérdemeljem a skinet? Volt egy ilyen streaming. Volt különbségű szerverünk, hallod? Na mindegy, és egyébként szerintem a legjobb Counter-Strike még mindig a Source volt, mert abban nem kellett igazából annyi spray control, meg hát nem ez a lényeg, hanem az, hogy mozogsz csapatként, ez nem egy szóló játék. Mindegy. Hát abban nem ez... számított. Én az 1-6-ot szerettem de... a legjobban, most viszont már nem játszom, viszont a majoröket, azokat mindig nézem. Mert tényleg, nem csak az, hogy mennyire végtelenül intelligensek ezek a csapatok, hanem hogy mennyire botrán jó a közvetítés. És hogy miért durván tudják kikelni a cheatert így élőbe e-sport játék köze. Volt ilyen. Durva, és akkor így hoppá, sőt, a kommentátorok így egymásra néznek, és így ilyen kínos. Sőt, olyan is volt, hogy ez magyarokkal is történt, ha visszaemlékeztek. Ja, hogy elhagyta az útlevelét véletlenül. Vagy nem tudom, igen, és akkor így nem tudom már, hogy hívják a srácot, de hogy egy meccs közepén kirúgta az anti. Így a szerver oldal, és akkor ki volt bal oldalt írva, hogy cheating kicked. De ezt úgy, hogy egy olyan ott ülős helyen, tudod? LAN. Mi? LAN. Ott helyben hát rendesen közvetítették, ezt nem tudom, hogy pontosan LAN volt, de valami komoly meccs, tehát közvetítés volt, Esport TV, stb. És ott volt bal oldalt, valent kiírva, hogy az admin valamelyik kikikkelte, mert család. És aztán kiderült, hogy csalás, és be is vallotta, hogy ja, ő csal. Ja, és ne akkor... haragudj. Bocs, véletlen volt. Ja, de valahol szembe jött. Nem én voltam, ez a kép hogy... így volt itt. Itt, hozzáértem. Kidobott valami ilyen streamer válogatást, ahogy Twitch streamereknek véletlenül felugrik a cheat paneljük. Ja, és ezért nem bírtam ki. Jaj, az a szara vagy ki volt, és akkor úgy kezdte a játékot, hogy reflexből állítgatta be a paramétereket a cheat UI-ban, eltüntette, elkezdett játszani, és kezdett csak szara, what the fuck, mikor így feltűnt neki, hogy nem, hogy már fél órája állítgatom a cheat engine-t, tudod is? Zseni. Szara, what the fuck, hát what the fuck, igazából reflexből állítottad a VH-t, tehát amikor érted, már reflexből megy, akkor már igazán szara ide-oda. És bindelben van az egéredre. Meg ott mondom, ott állítgattad az ablakot, meg nagyon durva. És utána szara, what the fuck? Hát what the fuck, cheaters. Ja, én, de hát csináltam volna azt is, hogy nem cheater. Megbánnam bűneimet, és így letörölte volna magát. Erről jut eszembe, az én cségókalambom szerintem a legrövidebb itt a bandában. Játszottam vele 7 órát, majd kikerestem a Steam-ből. Annyit hallottam, hogy srácok, az enyém a legrövidebb a bandában. Hát ezt mondta. Ez egy másik zenekar. Nem, Lali cségózott egy kemény 7 órát. Igen. És milyen volt, Lali? A 7 óra után megkerestem a Steam-be azt a nagyon-nagyon eldugott funkciót, hogyan lehet lemondani a megvásárolt játékról. Igen, tehát van egy képzeld el, kell supportnak élni, de konkrétan le tudsz az accountodról szedni játékot, hogyha nagyon akarsz. Én megtettem. Nehéz. Nehéz, és nem refund, mert nyilván 7 óra után hiába refundolsz. Akkor, még nem, volt, van egy support, akkor még nem volt refund. Van egy support, és akkor tudsz élni, hogy figyelj már a No Man's Sky-t, vegyétek le, mert kínos. Kínos! Kínos. És Lalinak ez volt a cségó, úgyhogy... Hát elmentünk egyszer vele, hogy Lali, figyelj, nagyon jó hitem, hogy mi... Egyébként Lali utána van. Meglátta, hogy miért jó ez a játék, mikor eljöttél velünk valamelyik Play IT-re, vagy nem igen. Tudom, esportfestre. Tehát akkor azt mondtad is, hogy... A közvetítés az jó volt, az élvezetessé tette, de nekem akkor is egy ilyen rohangálós, előre betanulós őrület. Én az Arma 3-ra vagyok rácsúszva eléggé. Tehát jó, hát én van, ott az inkább milszim. Meg ha futsz, akkor is 4 órát egyhuzamban, de... De igazából, tehát ennek ez a stratégiai része, amilyen sakszerű, én ezt nagyon szeretem. Csak hát ez ember kell, ez idő kell, ez gyakorlatilag... Ez tart vissza idő. A Siege-től egyébként, mert nekem nagyon tetszett, most játszottunk ugye ezen a médiabajnokságon, és rendkívüli mód élveztem, de látszott, hogy oké, akkor most még egy 50 óra, és megszokom a fegyvereket, meg a spray pattern-öket, meg jó, minden. Jó, és utána és majd megszokod a fegyver kiegészítőket, mert nem mindegy. Még 150, és akkor már lesz egy olyan map ismeretem, amivel nem kell kellemetlenül éreznem magam. Majd összeszámoltam, hogyha ezt a 150 órát ezt így most kiveszem az életemből, akkor vagy a csatornám hal bele, vagy egyszer arra jövök haza, hogy egy bőröndben van Eli, és Gyulcsi és távozik a lakásból. Hallod? És erről akartam visszatérni, 200 órán van a Siege-ben, és múltkor rákérdeztem, hogy ja, itt van ajtó. Tehát ez nem az, itt az a baj, rohadt nagyok a mappok, mármint hát nem, mert egy lakás, de hogy a lakásnak annyi szobája van, meg ablaka, amire figyelni kell, mert kérdez. Kicsit elszégyeltem magam, nekem a harmadik akkomon van 950. Óra. Érted? Keveri megyünk, és kirúgja a játék, és nem tud vissza. Hát egyébként nagyon durva, hogy tehát hogy nem olyan... nincs funkció, hogy vissza tud menni egy kirogott meccsbe. Ezt valahogy nem tudom, még a PUBG is tud ilyet. Rankedem már van amúgy. Rankedem van, casualban nincsen. Múltkor, ami volt, nem is tudom, Shuri-nak vagy kinek az... Nem, Shuri rankeden se tudott visszajönni, nem írtam. Én is jártam az, el. Az ritka, tehát az valami... Vannak dedikált valami szerverek majd 2 év múlva, mint a Forerunnerben. Igen. De... Egyébként jó szerverek vannak, azt kell, hogy mondjam. Igen, most, de most összeengedtél. Az elején potító szerver volt, tehát hogy arra lőttél és ő meghalt. Most de... összeengedték a szervereket, mint így most így hirtelen rengeteg orosz és török, meg kurd player lett. És voltam olyan meccsen, ahol a törökök meg a kurdok egy csapatban voltuk, és egymást lövöldözték, meg tékázgattak. És akkor ott volt a magyar, te meg elment is így nézelő. Én meg így ott voltam, hogy mi van, srácok, mi van, hogy honnan, mi törökök vagyunk, mi meg kurdok, és utáljuk egymást, tehát könyörgöm, oké, ott van az enemy, ez egy játék, most egy pillanatra béküljetek ki, és így nem is. Mi törökök vagyunk, mondom, jó, török vagy, de nézd rá a karakter, ez egy német GIGN soldier. Vedd fel a szerepet, légy szíves! Igen. Mondjuk nyilván a játékban ez is fura, ugye, hogy lehet egy csapatban orosz, amerikai és német counter-terrorist, nem tudom, hogy értik meg egymást, de az biztos, hogy az oroszoknak lehet, hogy olyan nem. Fegyverei vannak, ami mindig robban és AK. Robban és AK. Azt mondják az orosz karakterek, robban és AK. És van a Makarov, ami annyit sebez kézilő fegyver, mint egy sniper. Az orosz 9 mm-es pisztolyt valahogy jobban sebez, mint az 50 kaliberes Desert Eagle, de hát ez egy ilyen tára. Magaszországban, mi is értjük, csak tudod. Ez olyan, amit szokták mondani orosz pisztolyoknál, meg fegyvereknél, egy orosz pontossága van. Lehet, hogy nem azt találja el, amit lősz, de egyszer biztos célbe fogta. Bárhova lősz. Tehát valamit el fog találni, az az orosz pontosság. Tehát hatása lesz. Igen, csak lehet nem az, amit akarsz. Na jó van, srácok, figyeljetek. 4:9 van, szerintem nagyon becsületesen végig toltuk, és még egy kicsit rá is húztunk, ugye így a... Igazából nem húztunk rá, igazából 15 körül köztüköl. Igen, most megvan kb. A 2 óra. Pont azt nem mondom, mond azt te elhúz. Semmit, amúgy se érdemled meg a skineidet. Jó van, kösz, hogy itt volt. Ezt elrontottad, annyit, mert én tudom lenyomni. Valahogy beírták, hogy mivel vegyes nemzetiség, ezért ordítanak egymásnak. Mondjuk az biztos, de ordítod, megértem. Reinforcing, de van, ja, sokat ez miért. Ez a klasszik Balatonpart. Fogod magad maga arra mész, buszra. És hogy nem hülye, csak külföldi. Elkezded magyarázni, nem érted? Busz! Most aztán megértette, mi az a busz, ha soha nem mondta. Még a busz, oké. Okay. Sajtos makaróni. Egyre jobban mondod, meg egyre hangosabban, meg már így mutogatsz is hozzá, mit ha érted. Az... Igen. Gulyás, leves, rezsó, vágod, rezsó. Tudod, mi a vége? Rezsó. Tudod, mi a vége? Hát ez egy hülye. Hát ez hülye vagy? Nem érted, hát ez egy hülye, menj anyádba, és akkor elkezdett anyázni, németul is. Butter bro. Balcsi parton annyi ilyen külföldi volt, kölyök voltam, akkor már idegesítő volt, mindig megkérdeztek minket, hogy merre ez, merre az. így mentünk így a Balaton, a strand felé sétáltunk, és akkor megállt mellettünk egy ilyen nagyon kedves német házaspár, két kis igazi kindercsoki gyerekkel hátul, tudod, tejszőke, mosolyognak, szép fogak, nagyon drága autó, és akkor így, mert van a Balaton, és itt volt, tehát Balaton felé mentek, és akkor mi annyit mondtunk, Zurück? És így, Dankeschön, megfordultak, és így elmentek, jöjjék, tudott a Balaton innen látni. De kedves kölykek voltunk. Mit gondolhattak a magyarokról? Ezt! Hát minél ezt hangosabban mondod, annál jobban érti. Jó, hát egyébként nem itt amúgy Ausztriában sok kedvesebbek lettek volna velünk, amikor mi kimentünk, tehát hogy így... Jaj, azt ezek mondtad, után hogy... csodálod. Hát egyébként tehát, hogy voltak így atrocitásaink is. Pedig úgy mentünk ki, hogy nekem fatarom 25-30 évet kint dolgozott, és tényleg perfekt beszélt a nyelvet. Na mindegy, hát ilyen van. De mondjuk én nem annyira tudom megérteni, tehát nem értem, hogy mi szükség van az országok között ilyen ellentétekre. Tehát tényleg így ezt a... nem tudom, tehát tudni kell elengedni a dolgokat, nem? Vagy tudni kéne elengedni a dolgokat, tehát nem érzem, hogy akkor a például egy románokat nekem utálni kéne, vagy az osztrákokat. Nem, ez a legfontosabb skill egy ember repertoáriában, hogy megtanul elengedni dolgokat, és... Főleg olyan dolgokat, amik nem történtek meg vele. Igen, nagyon kellemeset beszélgettem erről egy bácsival, aki épp a nyugatiban állt a... Nem felejtjük Trianon stand mögött. Az, hogy itt is! Vissza felvidék! Ott voltál, nem? Merre van a felvidék? A felvidék? Merre van a felvidék? Ja, ez itt nem az román. Ja, jó, akkor hagyjuk a panasz egészet, menjük haza. Amúgy is izé rendeltem pizzát. Tehát... Igen, és sírjunk egy pizzát. Igen, és mit beszélgettél, Dév? Erre fort le a dolog, éppen vártam valakit, és megpróbált meggyőzni arról, hogy... Hogy vissza felvidék? Hogy szerinte én egy hazaáruló vagyok, elmondtam, hogy... Valójában... Ez miből derült ki ott? Én ezzel rendben vagyok. Arról, hogy valahonnan a stratoszférából fosok Trianonra, valahonnan innen, tehát ezt így elengedtem. Nem akarod vissza felvidéket! És ez... Az amúgy Miskolca rendszeres. Igen, laggos Miskolcon ez. De tényleg rendszeres ez a... Utáljunk mindenkit, mindenért. Igen, amúgy... Én az, a patriotizmussal... gyűlöletről kommunikál, és gyűlölettel próbál meggyőzni valakit valamiről, az a legalja. Nem. Az a legalja. És nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy az embereket csak és kizárólag a gyűlölet tudja összekötni. Ha valamit közösen utálhatnak. Na, pontosan ezt akartam mondani. Annyira kellemetlen. Azt akartam mondani, mert hogyha én is utálom őtet, meg te is utálod az őtet, akkor mi most barátok mi leszünk most egészen, most amíg nem találunk valamit, amit te szeretsz, én meg utálok, akkor már ennyi. Mert de akkor utállak téged is, de utállak téged is, én meg téged is, ez egy nagyon szép 15 perces barátság volt, és soha nem felejtelek el, te rohadt szemét, macska, és ezt utána még azt is verekedett. Pedig egyébként ez nagy igazság. Nagy igazság, ugye Sun Tzu a háború művészetében van az a híres mondás, hogy hát tájne pangtang, tícha, tó, hát tícha, ami annyit nem, tesz, hogy le kéne nyomnom, mert a Fiki hívott, hogy hagyja abba a streamet. Na, én lemegyek, megsétáltatom a kutyát, hát a trianonos kommentem miatt valaki agyonver gyorsan. És így lennál a bácsi a házatok előtt a standdal. Dév, hazáruló. Megvernek, ha itt kiejted. Trianon. Hát az van, hogy Trianont értem. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan hajó, ami már elment. Erről van. Kicsit régen volt. Elment. Én is azt érzem. Elment. Soha nem jön vissza. A cseh az rajta maradt. Tehát, hogy ez egy olyan történet, hogy ezt úgy néz ki, hogy ez egy nem rendezhető dolog. Emellett én patrióta vagyok, tehát én fontosnak tartom azt, hogy az európai közösségen belül, az országnak megmaradjon a saját identitás tudata, a saját kultúrája, de mindemellett én azt gondolom, hogy az identitás kultúra, vagy az identitás nem szólhat arról, vagy nem lehet az identitásnak alapja az, hogy kit utálunk, hanem az identitás az önmagadat kell, hogy valahogy meghatározd, és ha a saját önmeghatározásod csak akkor érvényesül, hogyha valakivel szemben tudod magad meghatározni, akkor azt én nem érzem igazi identitásnak, és az a probléma, tehát például ott vannak az amerikaiak, sokszor röhögünk rajtuk, meg minden, hogy hát jó a zászló, meg a tiszteleg, meg a katonák, meg a minden, de nekem ez gyerekként is mindig tetszett, hogy legyünk már ennyire szentimentálisak, hogy milyen szerethetnénk a hazánkat úgy, hogy nem úgy, hogy büdös románok! Igen, ezt akartam mondani, hazámat, csak ennek az az oldala, hanem... és ott van, amelyik veszem fel, minek rajtján! Tehát, hogy jó van. Nem ez a probléma. Tehát, hogy amikor megnézed ezt egy amerikai filmben, ott igazából nem valakit utálnak, hanem valamit szeretnek. Amikor itthon számomra ezt a hazafiságot, meg a kokárdákat, meg a szép ünnepeinket, meg a szép magyarságot, a szép nyelvünket, kezdi teljesen tönkretenni azt, hogy kitulajdonította a hazafiságot egy olyan csoport, aki tényleg ilyen egytrükkös póni az összes, és én ezzel még csak úgy se akarok társközösséget vállalni, hogy úgy látszom, mintha. Ja, ez a baj, ez olyan, mint a polgári, tudod, hogy ugye van ez a politikai csoport, most teljesen mindegy, ugye, hogy behozta a saját szóhasználatába, ugye, hogy polgári, és így, hát és én polgár vagyok, hát én Magyarország polgár vagyok, hát adót fizetek, nem is keveset egyébként. Nem is keveset. Elég drága polgár vagyok, azt tudom mondani. De hogy ugye régen például Rómában az volt, hogy azok az emberek, akik meg tudták vásárolni a polgárságot, azoknak olyan jogaik voltak, hogy ha valamilyen problémájuk volt, akkor az ott vigyázba állt mindenki, és azt mondták, hogy persze, te polgár vagy. Ugyanúgy az amerikai polgár is, hogyha ugye a filmekből látjuk mi ez, de Dave, te gondolom ezt meg tudod azért erősíteni, jobban ismered ezt a kultúrát nálam. Nálamnál, hogy ott, ha például az van, hogy bemegy és azt mondja, hogy polgár a mit tudom, hivatalban, hogy ide figyelj, én adott fizető polgár vagyok, itt valami történjen, mert ez meg ez meg ez van, akkor nem hagyják, hogy ne húzzál már innen kifelé, annak ott súlya van. Védelek. Igen. Dave, és ha már ennyire képben vagy, akkor rákérdeznék, hogy Amerikában a közös ellenség kép által megvezérelt plebs, az mikor tűnt el? Az ugyanott van. Ott is van, ugyanúgy vannak ilyen csinálatok. Az ugyanott van, Lali, itt arról van szó, hogy te azzal azonosítod, a többség azzal azonosítja-e magát, amit utál, vagy azzal azonosítja magát, amit szeret. És nálunk, Magyarországon, én azt érzem, hogy egy ember nem azt mondja, hogy tehát nem azzal azonosítja magát, ami igazából fontos lenne, ami egy szép dolog, amit szeret, hanem valami ellen van folyamatosan. Tartja össze az ország különböző érdek csoportjait. Igen, nem azt mondom, hogy Amerikában a politika nem pontosan ugyanúgy működik, sőt, talán az egyetlen, nem az egyetlen, de az élen jár az országok között, amivel nem cserélnék jelenleg. Nem is erről kell, van szó. Hogy azokból a régi jó dolgokból nem maradt más sem. Na, mentsük meg Kaveri házasságát azzal, hogy elengedjük. Igen, akartam mondani, Kaverinek szerintem már nagyon menni kell, ha ránézel, úgyhogy... Már kopogtat, nem tudok vele mit csinálni. Kaveri, ilyenkor kapcsolt be a hűtővilágításodat hátul. Mint egy vészjelzésként, villogóra. Csinálj magadból, kartonból egy ilyen beállást, és ezt így rakj az ajt. Bekapcsolnám, amit a valamelyik fia már megint lenyúlta. Vagy a hát akkor nincs menekvés. Ezek mindig ezt csinálják, de azért nagyon bírom őket. Jó fejek. Szóval egyébként ez egy komolyabb téma. Majd szerintem erről egyébként beszélgethetünk, mert úgy itt is van árnyalva, tehát itt most a kommentek, vagy a komment fal ugye így felrobbant, hogy úgy... Fú, ott van olyan fejekben. Így benyalás. Figyeljetek, az van, hogy vannak világnézetek, nyilván lehet valakivel nem egyet érteni, Dave, én konkrétan tudom, hogy Dave-ben nagyon sok mindennel nem értünk egyet. Sok. Abszolút. És, de és... ez egyébként ez a csodája annak, hogy modern civilizált emberek vagyunk, hogy nem kell abszolút mindenben egyet értenünk ahhoz, hogy jobban legyünk, meg elfogadjuk meg, a másikat. Meg én nem és... utálom attól Dave-et, tehát nekem Dave-ben ellenségem. És én utálok mindenkit, titeket a legjobban. Hát téged is ki is van. Hát hogy én például ugye nekem nem kell utálnom Dave-et, mert attól nekem nem lesz jobban igazam, ha én őt utálom. Dehogy nem. Minél hangosabban mondod. Hogy... Én tudom, hogy bizonyos témákban nekem van igazam, Dave ezt még nem tudja. Igen, hát most akartam mondani, hogy bár mindig igazad. Tudod is. De most mindig, már együtt de... utáljuk Dave-et, tudod? Hoppá, itt a barátság. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj valakit kérdezte, hogy mi azt utáljuk-e, aki most utálkozik. Nem, köztünk és azok az emberek között, akikről beszéltünk, az a különbség, hogy... Hogy nem érdemes meg az kínai. Kaveri és az én nézeteim meglehetősen különböznek, egy nagyon kevés helyen metszik egymást. Ettől függetlenül mi képesek vagyunk nyugodtan és intelligensen beszélni erről. Ameddig a stream tart. Képről ordítunk egymás arcával. Ameddig a stream tart. Illetve fontos az, hogy az ember meggyőzhető legyen, tehát nekem vannak olyan témák. A nyitottság, amiben... fontos. Igen. Tehát ha valaki jó érveket hoz, nem az. Akkor azt mondom, oké. Állok elé. Már Kaverit menni. Igen, mert Kaveri menjél már. Meg fogják verni szerintem lassan. Igen, mert egy ilyen lipsinek a kanapéján kell aludnod majd, mint meg, az meg nekem is mennem kéne, és már 20 perc és ott ülök, kéne, és ízé, soros életművét kell ott olvasgatni. És hallod? Hallod, azt most mondtam azt, hogy ízé, hogy... Én is a karvajtőke. 20 perc, hogyan szerintem, ha visszatekelsz 20 percet, akkor ott fog ordibálni, nézzem, álmérek! Dévnek az elektrotechnika tankönyvében csak soros kapcsolás volt akkor, nem? Új, de rossz volt, menjünk. Na, ez volt a legszarabb dolog, zárjuk le ezzel. Menjünk már, ennél mélyebbre nem mehetünk. Köszönj el! Ki az a csávó Kaveri és Alex között, ezt beírta valaki? Ez Dév. Whatever! Meg közben ilyeneket írnak, Zsolt, én magammal sem értek egyet. Na ne csúszunk rá a kommentekre, tényleg menjünk, mert ha Kaverit megölik, akkor 2 hét múlva se lesz adás. Jó van, így van. Legközelebb találkozunk. Szevasztok. Sziasztok. Ali.